talk to me. You can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on, right on. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi'nin yapıyoruz. Ömer Madra, Maya Yılgaz ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Marvin Gaye'ye de bir günaydın diyelim. Rhythm ve Blues dalının en önemli simalarından biri sayılıyor. Amerikalı şarkıcı, besteci ve aranjör aynı zamanda. Marvin Gaye'in What's Going On adlı Ne Oluyor sorusunu sorduğu bir şarkı. Marvin Gaye'in ölüm yıl dönümünü 1 Nisan 1984'te onu anıyoruz. Babası tarafından bir tartışmada vurularak genç yaşta öldürülmüştü kendisi. Babası aynı zamanda bir rahipti. Böyle bir olayın ardından What's Going On? Neler olup bitiyor sorusuyla açılışımızı yaptık. Fazla fena bir soru da sayılmaz. Şimdi öncelikle şeylere bakalım, haberlerimizin neler olduğunu bir özetlersek. Türkiye'de başkanlık referandumu yapılacakmış. En önemli görünen haber bu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından. Evet, yani seçimden sonrası açısından en azından. Evet, biz seçim satım halini konuşurken birdenbire önümüze ikinci bir konu daha çıkmış oluyor. Seçimin önemi bir anlamda değişmiş mı, oldu. Azalmış mı? Evet, değişmiş diyelim. Değişmiş oldu, evet. İngiltere'de Bloomberg TV'de televizyon kanalında soruları yanıtlarken seçim sonrası yeni bir anayasa ve başkanlık sisteminin de referanduma sunulabileceğini söylemiş. Halkta böyle bir talebe olumlu yanıt verirse bu adımlar atılabilir demiş. Oldukça önemli bir haber üzerinde durabiliriz. Bir ikinci önemli haber de Ergenekon tutuklusu gazeteci Ahmet Şık'ın yazdığı ve polis tarafından taslakları toplanan İmamın Ordusu adlı kitap internette yayınlandı. 50 bin kişiye ulaşmış oldu. 50 bin küsur insana ulaşmış olduğu da belirtiliyor. 298 sayfalık bir taslak. Ve nasıl oldu bu, insan kendi kendine sormadan edemiyor. Neyse. Evet. Bir, yani silinememiş kayıtları. Zaten silinmesini bekleyen gerek savcı gerekse de polis biraz saf dillik mi ediyordu bilemiyorum. Ama şimdi öyle olmuş. Bir silinme olayı da daha var ve çok önemli aslında. Sadece Agos gazetesinde, bir de Habertürk'te görüyorum bunu. Baş müfettiş, tarafta da var küçük olarak, Dinç cinayeti soruşturmasında ifade veren polis baş müfettişinin şok edici, şaşırtıcı bir ifadesi var. Sanık Yasin Hayal'in cep telefonuna ait log kayıtları Ankara istihbaratında silinmiş. Kayıtlar Ankara'da yok edilmiş diye de bir haber var. Olmaz öyle şey. Olmamıştır diyorsun değil mi? Evet. Ben de eskiden öyle derdim. Evet, onun dışındaki haberlerimizde Libya'da muhaliflerle Kaddafi'nin güçleri, Kaddafi'ye bağlı güçler arasındaki çatışmaların sürdüğü haberini de verelim. Ayrıca iç bölünmelerden de bahsediliyor. Kaddafi'ye ait bir şey daha, ona bağlı kişilerden biri daha üst düzey yetkili yabancı ülkelere sığınmış ama aynı zamanda Kaddafi'nin danışmanından da bir keşif gezisi yapıldığı da belirtiliyor. O da önde gelen danışmanlardan birinin keşif gezisiyle zemin çıkış yolları için zemin yokladığı haberi de var. Libya'ya Amerikan askeri ayak basmayacak diyen Gates var. Robert Gates savunma bakanı ama aynı zamanda da CIA'nin de ajanlarının da New York Times'dan bildirdiğine göre Libya'da yer aldığı haberi de var. Ondan da bahsedebiliriz. Bir de radyasyon meselesi artık tamamen ikinci sınıf vatandaş, hatta üçüncü sınıf vatandaş gibi haber derecesine indirilmiş durumda ama radyasyonun müthiş yükseldiği Kyoto haber ajansından bile görülebiliyor. Ama gazetelere pek yansımıyor, evet, televizyonlara. 10 bin kat yeraltı sularında radyoaktif iyodun 10 bin kat fazlasına çıkmış olduğu haberi var. Binde ceset bulunmuş Fukushima yakınlarında. Ama bir şey yapılamıyormuş cesetlere. Ne gömülebiliyormuş ne de yakılabiliyormuş. Radyoaktif ceset mi? Evet. Tamamen radyoaktif cesetmiş. Bu haberlere rastlamıyoruz. Ancak Açık Gazete'de var maalesef. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında da yine Fukushima ile ilgili küçük bir haber var. Evet, onun da hakkını yemeyelim. Radyoaktif tehlike yayılıyor diye verilmiş. Ergenekon süreci de aynı ciddiyetle devam eder demiş. Savcının ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşması. Evet, dönüşelim şimdi. Dönelim başa. Hem dönelim hem dönüşelim. Hem dönüşelim, evet. Evet, bu başkanlık referandum meselesi birdenbire ortamıza, ortalık yerine düşüverdi. Masanın ortasına, sofranın ya da avlunun. Bir süredir zaten vardı bu. Evet evet, herkesin yani bildiği bir şey. Çok yeni bir şey değil. Sonuçta kendi sözleriyle başbakanın işte tekrar aday olmayacağım şeklinde sözleri de vardı. Bazı sinyaller veriliyordu. Daha emeklilik yaşının gelmediğini düşünüyor. Evet. Gelmedi de zaten herhalde. Evet. İşte 3 dönem artı sonra da başkanlık herhalde. Evet. 3. dönemi tamamlaması herhalde bu durumda ama seçilirse eğer. Evet, işte referanduma bağlı olarak sonucuna. Evet. Ama öyle bir şey olacağı gözüküyor. Evet, Bloomberg kanalına bir demeç vermiş İngiltere'de ziyarette. Seçim sonrası katılımcı, sivil ve özgürlükçü bir anayasa hedefi var. Burada parlamento aritmetiği de önemli demiş. Eğer halk da olumlu yanıt verirse bu adım atılabilir. Başkanlık sistemine seçim sonrası referanduma sunulabilir. Hemen sunulsun diye bir şey de söz konusu değil demiş. Kabine üyelerinin sayısını, bakanlıkların sayısını 20'ye düşüreceklerini anlatmış. 15 gün içinde de önemli projeler açıklayacağını söylemiş. Bu da iyi bir PR çalışması olarak karşımıza çıkıyor. Arkası yarın. Hemen sonra, az sonra gibi bir mantıkla da gidilebiliyor. Bir anayasal değişiklik değil midir bu başkanlık? Evet. Anayasal değişiklik, referandum. İşte referanduma sunulacak herhalde, anayasanın da değişikliği olacak. Tabii Türkiye sistemi önceden tartışılmasına gerek yok, referanduma gelir, biz de oylarız falan. Evet, Ahmet Altan da şey geliyor diye başlıklı bir yazı yazmış. Başbakan Erdoğan nihayet baklayı ağzından çıkardı, çoktandır herkesin bildiği gerçeği ortaya koyup referanduma gidebileceğimizi söyledi diyor seçimden sonra. Bunu seçimlerden önce açıklaması sanırım bir tür ön referandum olmasını sağlamak diyor seçimlerin. Ve bu fikrinin destekçilerinin miktarını görmek amacını taşıyor demiş. Yani bir an iskandil derdik biz eskiler. Sondaj. İlginç. Şöyle düşünüyorum ben de. Şimdi 3 dönem Hani şey demiş ya, referandum hemen seçimlerden sonra olmak zorunda da değil. O seçim, o parlamenter dönemin sonuna doğru da olabilir mesela. Evet. Düşüncesinden yola çıkarak 3 dönem başbakanlık artı başkanlık falan bir 20 seneyi iktidarda en az bulacak gibi gözüküyor eğer referandumdan evet çıkarsa. Evet. Seçimlerde kazanılırsa tabii ki. Böyle söylemek lazım bunu ama o da ilginç geliyor bana. Uzunca bir süre diyor. Uzunca bir süre, baya. Şimdi diyor ki mesela, Altan'dan biraz daha devam edelim. Erdoğan seçimlere Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesinin başbakanı olarak giriyor. Bu başarı onun taraftarlarını kaçınılmaz olarak artırır. Ülkeyi büyüten oyları alır diyor. Bu sistem böyle. Arkasındaki bu heybetli başarıya bir de karizmasını etkileyin diyor. Ülkenin önemli bir çoğunluğunu da etkiliyor. Büyüme hızının yüksekliğine ve karizmasına güvenerek başkanlık sistemine geçip Türkiye'nin ilk başkanı olmaya hesap ediyor herhalde demiş. Ama diyor bütün önemli liderler gibi sevildiği kadar da nefret edilen bir politikacı büyüme hızına ve karizmasına rağmen başkanlık seçimlerinde oylarını %50'ye yaklaştırması bile pek mümkün gözükmüyor. Peki niye güveniyor demiş. Eğer yanılmıyorsam bunun cevabı AKP'nin seçim öncesi sessizliğinde yatıyor. Yani Kürt meselesi, anayasa, askerliğin kısaltılması, bu gibi konularda hiçbir vaatte bulunmuyor ve seçimlere kadar büyüme hızını rüzgarıyla gitmeyi hesaplıyor. Bütün bu vaatleri de sanırım başkanlık referandumuna saklıyor demiş Ahmet Altan. Başkanlık referandumunda karşımıza PKK'ya af, Ergenekon'a af, bedelli askerlik, yeni anayasa, türbana kamusal özgürlük, Alevilere cemevi gibi toplumun bütün kesimlerinin ilgisini çekecek vaatleri içine doldurduğu bir torbayla çıkacak. Ama bir dakika, ya o ya o yani. Niye? Bazı şeyler burada. Tüm kesimlerin ilgisini çekecek şeyler değil bunlar. Farklı kesimlerin ilgisini çekecek. Hem PKK'ya af, hem Ergenekon'a af şeklinde mi gidecekmiş? Evet, öyle diyor. Yani o ilginç tabii. Bence de dikkate değer bir analiz aslında. Popülist politikanın özüne de girer be herhalde. Neden Ergenekon'a af acaba? Onu da merak ediyorum. Hani onu da açıklıyor sonra. Fena taktik değil diyor. Yani başkanlığı toplum ona verirse o da karşılığında bunları topluma verecek. Yeni bir başlangıç tırnak içinde yapacak diyor. Yani yani buradaki hayati soru demiş Altan, yeni bir döneme başkanlıkla mı girmeliyiz yoksa bunları parlamenter demokrasi içinde mi çözerek yeni bir döneme başlamalıyız? Ben başkanlık sisteminin sadece Türkiye için değil dünyadaki bütün ülkeler için çok tehlikeli olduğuna inanıyorum demiş. Yani başkanlıkla yönetilen demokratik ülkeler bilebildiğim kadarıyla federatif bir yapıya sahip. İktidar sadece başkana verilmiyor, aksine paylaştırılıyor. Fransa federal değil ama, değil mi? Yok. Ama Fransa'da zaten farklı bir sistem var. Evet. Kohabitasyon denen. Başkanlık değil, evet, tam. Karma bir sistem var. Yani Amerika'da vali ve valilerin çok büyük gücü var. Ayrıca Kongre büyük bir güce sahip. Ama bizim sorumuz şu diyor. Biz başkanlık sistemini Amerikan tarzı federatif bir yapıyla mı geçeceğiz yoksa Putin'vari bir sistemi mi tercih edeceğiz? Yani Amerika'dakinden farklı Putin'vari bir başkanlık ancak orduyla pazarlık yaparak kurulabilir diyor. İşte orada Ergenekon hesabı işin kaldı ki gidiyor. Amerika'daki demokrasinin de ne kadar demokrasi olduğu tartışılıyor orada. Hani kişisel özgürlükler bir haklar bildirgesi, bu anayasa, Bill of Rights vesaire kapsamında garanti altına alınıyor, işte bunlara çok fazla sahip çıkılıyor vesaire vesaire ama sonuçta iki tane parti var, bu partiler dışında kimsenin bir sözü yok, dolayısıyla da ülkedeki bazı iktidar odaklarının isteklerine kesinlikle seçilmek istiyorlarsa boyun eğmek zorunda olan iki tane aday oluyor ve sonuçta kim gelirse gelsin farklı politikalar birbirinden uygulayamıyor ve şirketlerin aynen öyle. Politikalarını uyguluyorlar. Çünkü lobi sistemi zaten muazzam etkili. Büyük şirketlerin. İrili ufaklı bütün şirket demokrasisi. Aslında. Hayır yani. Şirket kapitalizmi. Hani öyle model seçiyorsak eğer, Amerikan tarzı mı Rus tarzı mı, onu da göz önünde bulundurmak lazım. Bizde bir de kaldı ki öyle bir şey de yok. Ama gene de hakların açık, garanti altına alınması işte vesaire. Tabii açık toplum filan açısından tabii Amerika ile Rusya arasında çok önemli farklar var. Yani checks and balances'ın ne ölçüde işlediği tartışılır dengeye karşılıklı denetim mekanizmalarının. Ama yani Putinvari bir başlangıç tabii çok farklı olur yani. Yani diyor ki mesela Sayıştay ve ombudsmanlık yasalarının böyle bir pazarlığın peşrevleri olduğunu düşünüyorum demiş Ahmet Altan. Bu da bana çok tehlikeli gözüküyor. Eğer Erdoğan bu söylediklerime aykırı bir başkanlık önerisiyle gelirse ben özür dilemeye hazırım ama seni de bak ilgilendirecek bir noktayı ya değiniyor Ahmet Altan. Erdoğan'ın bir başka dikkati çeken gelişme var diyor. Erdoğan'ın başkanlık fikrine yaklaştıkça Avrupa Birliği'nden uzaklaşması Avrupa Birliği'nin demokratik denetleyiciliğini hayatımızdan çıkartmaya hazırlanır gibi gözükmesi demiş. Bu da tartışılabilir, evet. Yani enteresan aslında. Yani eski kavgaları bitirip yeni bir dönemin kapısını açmanın zamanı geldi diye bitiyor yazı. Ama bu yeni dönemde bizim bir başkandan çok halkın iktidarının ilk kez tam anlamıyla kabul göreceği bir demokrasiye ihtiyacımız var diye sona eriyor yazı. Zaten burada işte seçim sonrasına saklanan reformlar işte ve de bir havuç sopa denkleminde havuç olarak kullanılması düşünülen Ahmet Altan'ın önerdiği reformları da ele aldığımızda amaç değil mi bunlar? Bunlar neden araç olarak kullanılıyor? Ben onu anlamadım. Sana Lord Acton'un sözünü bir kere daha hatırlatmamı ister misin? Hatırlatalım. Kudret bozar. Yozlaştırır. Yozlaştırır. İktidar yozlaştırır. Mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır. Mıydı? Evet, öyleydi. Ve giderek tabii endişe verici bazı gelişmeleri de içeriyor. Bence önemli bir analiz üzerinde bol bol durmamız lazım. Bir başka önemli haber de tabii bu hakikaten baş müfettişin kayıtların Ankara'da yok edildiği haberi. Agos'un bugünkü manşet haberi çok ürkütücü, ürpertici yani. Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda ifade vermiş polis baş müfettişi Levent Yarımel, Hrant Dink'in gazeteci ve aktivist insan hakları savunucusu Hrant Dink'in öldürüleceğine ilişkin Trabzon'dan gönderilen yazının ardından İstanbul Emniyeti'nde yapılan araştırmaya ait log kayıtlarının Ankara'da İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yok edildiğini söylemiş. Tarihin önemli açıklamalarından biri, nedense fazla yer bulmamış gazetelerde. Televizyonları seyretmedim bilmiyorum ama Agos'ta var ve Habertürk'te var. Hayalin kayıtları, hayalin kayıtları emniyette silindi diyor. Hayal adı da bir tuhaf oturuyor buraya, silinme, kayıt silinmesiyle. Evet, ironik olmuş hakikaten. Bir de tabii şey var, geçen hafta veya ondan önceki hafta bir TÜBİTAK raporu geldi. Hrant Dink'in katledilişinin oradaki bir bankanın kameraları tarafından kaydedilmiş olması gerekiyordu. Çünkü işte sürekli bir kayıt var. Bankadan bu kayıtlar istenmişti. Daha sonra içinde bir silinmiş dosyalar araştırıldı TÜBİTAK tarafından. Ve silinmiş dosyalar arasında bir dosya ismi çıktı. Yani bir başka bir klasör ismi çıktı. O da H.Dink. Evet. O klasörün içinde ne vardı onu bilemiyoruz tabii. Evet, yani silinen kayıtları Yasin Hayal ve onun abi Osman Hayal'in konuşmalarını, irtibatlarını ve cinayete ışık tutacak çeşitli bilgileri içerdiğini de belirtmek lazım. Yarımel ifadesinde İstihbarat Daire Başkanlığı emir vermedikçe log kayıtları silinmez. Kimin neden silindiği araştırılması gereken bir husustur demiş. Çok... Demek ki İstihbarat Daire Başkanlığı emir vermiş yani. Evet, öyle demeye getiriyor. Açıkça söyleyemiyor herhalde ama. Evet, tabii bununla yani Yasin Hayal'in telefon trafiği inceleniyor. Erhan Tuncel'in verdiği bilgiler üzerine bunu da Habertürk'ten okuyalım. Ancak Dink öldürüldükten sonra hayalin rolü gündeme gelince bu kayıtlar silinmiş. Halbuki bu kayıtlar silineceğine diyor. Dink koruma altına alınıp Yasin hayal izlenmeliydi diyor. Öyle olmamış. Dahası da var. WikiLeaks Türkiye belgelerini yayınlayarak aslında oldukça önemli bir işlev görüyor. Bana sorarsan pek takip edemiyoruz Açık Gazete'de maalesef. Araya da dinleyici destek projesi özel yayınımız da girdiği için birazcık tavsattık. Ama çok önemli şeyler. Amerikan diplomatlarının Türkiye'deki durumları nasıl takip ettikleri üzerinde. Mesela Dink'le ilgili de yapılan bir görüşmede din değil asıl milliyetçiliğin büyük tehlike olduğunu söylemiş olduğunu da ya diplomatlar konuşmuşlar. Şimdi de WikiLeaks Türkiye belgelerinde bugün de şey var. Santoro, Dink ve Zirve katliamlarından önce Amerika Birleşik Devletleri Ankara'yı uyarmış. Hristiyan aleyhtarı söyleminiz şiddet doğurabilir. Yani katliamı önceden gördü diyor. Malatya'daki Hristiyan cemaat Amerika Birleşik Devletleri'nin hep merceği altındaymış zaten. Zirve katliamının azmettiricisi ve istihbarat elemanı olduğu iddia edilen Hüseyin Yelki katliamdan 18 ay önce Amerikalı diplomatlarla da görüşmüş. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı çocuklarımızın imanı çalınıyor diye Hristiyan misyonerleri hedef alan bir hutbe 11 Mart 2005'te okunmuş. O tarihten itibaren diplomatlar da Diyanete ve hükümete bu söylemi değiştirin demişler. Batılıları ürküten Diyanet hutbesi şeklinde veriliyor. Evet, karanlık bir güne zaten yaz saati dolayısıyla da gene karanlık başladık. Böyle de gidiyor anlaşılan. Neyse, rahatlatıcı şey Cumhurbaşkanı Gül'den gelmiş. Ergenekon soruşturmasında hiç telaş etmeyin demiş bir gazete, Zaman Gazetesi'ne de var bu haberde. Süreç aynı ciddiyetle devam eder demiş. Beni rahatlatmadı şahsen çünkü yani yargının içinde mi Cumhurbaşkanı? Yok değil, nasıl gittiği biliniyor mu? Dün sorduğum sorular hala bence cevap bekliyor. Yani o kadar dosyayı yeni gelenler nasıl okuyacak, öğrenecek? Bu sırada tutuksuz yargılananlar içeride ne yapacak vesaire, bu gibi sorular bence hala devam ediyor. Evet, ama Cumhurbaşkanı da öyle mi demiş? Cumhurbaşkanı, savcılar yeni görevlerine terfi etti. Görev yaparken kanun ne diyorsa ona göre yapılır. Sürecin aynı ciddiyetle devam edeceğinden tereddüdüm yok demiş. Cumhurbaşkanlığı mevkiinin dolduran bir insan olarak zaten inanmakta çok büyük yarar var. Çünkü imajı da çok iyi zaten. Afrika'daki balıkçılarla da çekilmiş böyle fotoğrafları var. Sandalye yaslanmış, paçalar sıvanmış falan şekilde böyle şık pozlar da veriyor. Bir Hollywoodvari görüntüydü. Ama o görüntü diğeri başka. Her zaman örtüşmeyebilir diyoruz. Belli olmaz. O da temennisini bildirmiş de olabilir bu Ergenekon meselesiyle ilgili olarak. Evet, temenni mi diye bakıyoruz değilmiş. Evet, bu haberlerle bu bir ara verebiliriz herhalde. Ondan sonra da Libya, Japonya üzerinden biraz konuşmaya daha devam edebiliriz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 4 dakika geçerken ancak bir saati içinde de hareket etmek zorunda olduğumuzdan daha fazla müzik dinlemeden devam edelim. Hemen çok önemli gelişmeler de var dünyanın dört bir tarafından, iç karartıcı maalesef gelişmeler var. Bir tanesi de bunların gene hiç medyada pek yer bulamayan kendisine ama bugün BBC'de mesela üst düzeyde yer alanlardan yani manşetlerden biri, fil dişi sahili. Çok ağır çatışmalar cereyan ettiğine dair haberler var. Evet, orada da yaşanmakta olan bir iç savaş var. En büyük şehri Abidjan. Başkent diyemiyoruz çünkü değilmiş zaten. Orada da ufak bir hata yapmışız. Dün hata yaptık ve anında düzelttik. Şimdi devam edelim ama. Onun üzerinden fil dişi sahilinde 2010'un sonunda yapılan seçimlerde iki galip çıkmıştı seçimlerden. şöyle olmuştu. Seçimi aslında Alassane Ouattara. Ouattara veya neyse kazanmıştı. Ama daha sonra Anayasa Mahkemesi bu kararı, seçim sonucunu değiştirdi. Nasıl oluyorsa bilmiyorum, sormayın. Bilmiyorum çünkü ben de. Ve şu anda iktidardaki başkan Laurent Gbagbo devam etti. Ülkenin güneyinde. Ama kuzeyde de Ouattara. Uluslararası anlamda ve Birleşmiş Milletler gözlemcilerin de doğrultusunda bu seçimin düzgün yapıldığını, hilesiz yapıldığını ve Ouattara'nın kazandığı söylüyordu. Fakat bırakmadı Laurent Gbagbo. Evet, Gbagbo bırakmadı. Sonra ne oldu? İşte sonra bir iç savaş çıktı ülkede. Aslında ilk başlarda çok fazla zaten yerde bulamadığı için medyada gündeme fazla gelmiyordu. Ufak çatışmalarla yürüyordu daha çok. Ama şu anda Ouattara'ya bağlı güçler ülkenin yaklaşık %80'ini kontrol altında bulunduruyormuş. Abidjan'da çatışmalar devam ediyormuş. Hem de Gbagbo'nun da bulunduğu yerde de. Evet, rezidansının yakınlarında da çatışmalar devam ediyormuş. Bu çok yeni bir haber. Yani 2 saat kadar önce gelen bir haber bize bu. Evet. Ordu generallerinden yani ordunun aslında genelkurmay başkanı demek lazım. Head of the army veya birinci ordu falan öyle bir şey. Bilmiyorum artık. Komutanı Philip Mango Güney Afrika elçiliğine sığınmış ailesiyle beraber. Böyle. Devlet televizyonunu da Ouattara yanları ele geçirmiş diye bir haber var ama söyleniyor diyor BBC'de sadece. Yani tam doğrulatma imkanı bulamamışlar. Bu arada tabii bunun bir de siyasi, ekonomik vesaire serpintisi var. Dün eski Açık Gazete elemanlarından Gökşen'le konuşuyorduk. O kendisi de bu konuyla ilgili bir şeyler yazmayı düşündüğünü söyledi. Eğer zaman ayırabilirse ama öncesinde sanıyorum onu da zaten biz sevk ettik dünkü hatamızla böyle bir şey yazmaya. Olsun, iyi bir şey yapmışız o hatayla diyelim. Şey dedi yani o bölgedeki komşu 3 ülke her türlü ihtiyacını, dış ihtiyacını Fildiş sahilindeki limanlardan karşılıyormuş ve şu anda o limanlar kullanılamaz veya çok düşük kapasiteyle çalıştığı için bölgede çok ciddi kıtlık baş göstermiş durumda. Evet. Bu çatışmanın sonucu olarak 1 milyon kişinin mülteci durumuna düşmüş olması da var ama pek işte gündeme gelmiyor. Lampedusa adasındaki 6 bin mülteciden falan bahsediyor Berlusconi. Evet. Bunlara bakılmıyor. Fildişi kıyısında İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bir haberi var. Gbagbo'ya nasıl okunuyor bu? Gbagbo'ya. Gbagbo sanıyorum. Bağlı milisler bir köyde 37 göçmeni öldürmüş mesela milisler. Böyle de haberler var. Bu da Anadolu Ajansı Reuters kaynaklı bir haberdi. Tabii kıtlık demişken dünyada çok önemli bir yiyecek fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak çok ciddi bir artan gıda fiyatlarına bağlı olarak büyük bir yoksullaşmadan da bahseden bir haber daha vardı. Onu da hemen ekleyelim. Yaklaşık 20 milyon, bu sefer Afrika'dan bahsetmiyoruz, Asyalı'nın yoksulluktan çıkmasını engellediğini söylemişler. Hat tersine 42 milyon Asyalı daha yoksulluk sınırının altına düşecekmiş böyle gitmesi halinde, ki böyle gitmeyeceğini gösteren hiçbir şey de yok. Feci haberler var yani bu sırada. Maalesef. Peki, bunları da böyle yapıp şeye dönebiliriz herhalde. Bir de tabii çok ağır bir haber daha var. Hatay civarında yanılmıyorsam bir teröristlerle çatışma oldu deniyor. Ve etkisiz hale getirildi 7 terörist diye Anadolu Ajansı haberi var. Cesetleri morga kaldırılmış. Etkisiz hale getirilenlerin. Bu da son haberdi. Evet, etkisiz hale getirmek de ilginçtir hakikaten. Aynen böyle verilmiş haber. Başka hiçbir şey söylenmiyor. Ya Hassa'da, Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye'den girdikleri belirtilen 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin cesetleri devlet morguna kaldırılırken Hassa Devlet Hastanesi morguna bölgede araştırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi diyor. Burada çok çok yabancılaştırıcı ve acayip bir dil kullanıldığını da belirtmeden geçemeyeceğim. Tabii canım, etkisiz hale getirmekten başlayarak araştırmalara devam edilmesi. Neresinden gibi tutulsa elde kalan bir evet. Peki. Anlayış var orada. Ondan sonra peki Libya'ya da kısaca değinip geçelim. Bu arada şeyi de hatırlatalım, yani o geçmeden. Hassa'da iki köylünün de öyle geçtiğimiz yıl işte Haziran ayında sanıyorum öldürüldüğünde. Ha, oradaydı değil mi? Evet. Ot toplayan, hatırlatalım yani. Onlar da etkisiz hale getirilmişti arada. Evet. Cuma için çok iyi bir haber bülteni oluşturmuyor haberler, ama ne yapalım, böyle. Şeyde Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın üst düzey danışmanlarından Muhammed İsmail de son birkaç gün içinde Londra'yı ziyaret etmiş. Bu bir çıkış stratejisi. Seyfülislam'ın kendisi mi, bir adamı mı? Adamı. Yani. Üst düzey danışmanlarından Muhammed İsmail bu. Yalnız önemli biriymiş. Yani. Neden? Çünkü daha önce de bütün İngiltere ile, yani yine WikiLeaks belgelerine, ben WikiLeaks kullanmaktan mümkün olduğu kadar hoşlanıyorum. Yani çok işe yarıyor. Bu da öyle. WikiLeaks'in sızdırdığı belgelere göre, iç yazışmaları, Amerikan hükümetinin iç yazışmalarına göre, bu İsmail, Muhammed İsmail, Libya hükümetini silah alım müzakerelerinde daha önce temsil ediyormuş. Bir 4 hafta önce yine oradaydı yani o zaman. Evet, oradaymış. Şimdi bu sefer de bir çıkış yolu için, yani bu görüşme olmuş. Britanya hükümetinde bu görüşmeye yakın kaynaklar da doğrulamış. Evet, görüştük İsmail'le demişler. Bizim eski silah müşterimiz. Müşterimiz dememişler tabii. Onu biz yorumluyoruz burada şimdi. Yani Times gazetesi bunu Kaddafi'nin rejimi parçalanmaya başladı filan diye vermiş. Öte yandan bir başka haberde tabii şey var. Libya'dan çok kötü, mesela o kadının tecavüze uğradığını ve yaralar, bereler boyunun morluklar içinde uluslararası gazetecilere çıkıp Kaddafi güçleri benim hırsıma geçti diyen kadından hiç ses yok. Bazı başka gazetecilerden de ses alınamıyormuş. Haber alınamıyormuş Libya'da. Dahası da şeyde, Libya'da mesela Amerika'nın öncülüğündeki vurmalardan, füze atışlarından da 18 aylık bir çocuk da mesela ölmüş. Silah deposunda böyle haberler de geliyor. Müttefiklerin saldırıları sonucu mu, yoksa Libya Kaddafi'ye bağlı güçlerin saldırıları? Müttefiklere bağlı. Amerikan ve İngiliz. 40 sivilin öldüğü söyleniyor müttefik güçlerin saldırıları sonucunda. Bunlar araştırılıyormuş şu anda, Trablus'taki saldırılarda ölen siviller konusu. Evet. Bu ölen siviller konusu çok araştırılırsa çok iyi olacak. Bu hep araştırılır aslında. Araştırmaktan bir şey olmuyor yani. Afganistan'daki Amerikan ordusunun yaptıklarının fotoğrafları, bilmiyorum nasıl yorumlanacak ama bir kısmını görme talihsizliğinde bulundum. Gözümü de ayıramadım. Kahkahalar içinde öldüren Amerikan askerleri var ve bu çok çok ağır. Ve evet, yani hani muharip yok karşılarında, köylüleri işte kahkahalar içinde gençleri öldürüp işte kulaklarını falan, parmaklarını falan kesiyorlar ve bunların yani tamamen aslında bütün dünyada işgal ordularının mantığını ve içinde bulunduğu şeyleri gösteriyor bu. Malala Joya aktivist, bir ara sokmadılar Amerika'ya onu, vize vermediler bunları anlatacak diye, ama vermek zorunda kaldılar. Parlamentoya da seçilmişti. Bir, yeni bir yazı yazdı ve dayanamayacaklar ve bunları yayınlamak zorunda kalacaklar. Çok geç oldu. Bunu bütün Afganlar biliyor diyor ve bütün işgal orduları da böyle davranır zaten diyor. Yani sadik, özel olarak sadik insanlar falan olduğu varsayımından değil. Böyledir, ırkçıdır. Ve evet, yabancılaştırır, ötekileştirir. Evet. İnsan değildir onlar. Başka bir türdür. O şekilde davranılır. Evet, burada düşündürücü olan tabii Türkiye'nin de muharip olmadığı halde NATO'nun bir parçası olarak, orada İSAF'ın bir parçası olarak görev yapmakta olduğu. Yani bu yani sorunun, muharip olup olmamasının hiçbir önemi yok. Önemi sorumluluğu yok. Var orada da o işgalin bir parçası olarak. Ama işte fazla gündeme gelmedi. Zaten genel olarak baktığımızda ABD'de de bunlar fazla gündeme gelmedi. O askerlere ceza verildi. Özür diledi Pentagon filan. İşte özür diledi falan ama hani rütbeli, yüksek rütbeli kimsenin bundan dolayı ceza almışlığı yok veya ilerleyen bir soruşturma yok. Ama işte bu şekilde. Evet, bu saldırganlık ve ırkçılık, ölüm timlerinin bu saldırganlık ve ırkçılığı hiç yabancı oldu. Bütün askeri işgalin bir parçasıdır diyor. Bunu bütün Afganlar biliyorlar ve bu spor, Afganları öldürme sporun bir parçası. Afganları pek işgale, Amerika'ya ve diğer ülkelere karşı da sempatik hale getirmiyor diyor. Basını da müthiş, medyasını müthiş eleştiriyor. Şiddeti tabii bu şekilde yerleştirip ondan sonra da şiddetten şikayetçi olmak vesaire de bana ilginç geliyor bir anlamda. Evet, yani çok önemli bir şey söylemiş bana sorarsan Malala Joya. Bu Guardian'da yazdığı bir yazıdaydı. Yani gazeteler ve televizyonlar katiyen vermiyor. Bu sonunda düştü. Rolling Stone dergisi iyi bir iş yaptı diyor. Daha önce de Almanya'da Der Spiegel'da mı çıkmıştı hatırlamıyorum. Der Spiegel'da çıkmıştı. Ama bu mesela New York Times ve büyük gazeteler görmezden geliyorlar ve devam ediyorlar ısrarla buna. Ve hatta önlemek için de iki El Cezire muhabirini mesela tutukladılar, gözaltına alıp ve baskı yaptılar aslında onları araştırmak isteyen. Kunar'daki bu 9 çocuğun, odun toplayan çocukların. Tabii bütün bunlar ölüm timleri filan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu işgal kuvvetlerinin, İSAF, NATO kuvvetlerinin sorumluluğu oluyor. Bunu da biz unutuyoruz. Bunlar Türkiye'de gazetelerde ve televizyonlarda hiç geçmiyor. Türkiye muharip değil filan ama ağır bir sorumluluğun parçası olduğunu unutmamak lazım. Zaten şöyle demiş, sivilleri korumak için biz müdahale ediyoruz diyor Malala Joya. Amerika böyle diyor diyor ama hem Amerika'nın hem NATO'nun hem de Birleşmiş Milletler'in yardım misyonu, yardım kuruluşları bu suçun ortağıdır diyor. Çok net olarak ortada diyor. Ve işgal orduları da adam kelle başına $2000'la satın rüşvetle bunu kan parasıyla halletmeye çalışıyorlar ama böyle olmayacaktır diyor. Şimdi bu kadar korkunç. Yok, halledebilirler yani. Daha önce Pakistan'da da örneğin çok yakında benzer bir olay yaşandı. Evet. Halloldu. Olay hallolması. New York Times onu gizledi biliyor musun? Bildiği halde onun CIA ajanı olduğunu, evet, o adamın. Raymond Davis miydi neydi adı? Gizledi. Yani CIA ajanı değil. Contractor. Sözleşmeli. Taşeron yani. Ama CIA ajanı CIA olduğunu ajan biliyormuş New York Times ama hayat korumak için öyle dedi New York Times, evet, işte. Evet. Contractor. Her neyse, yani işte bu şekilde kan parası ödeniyor. Ve o ülkenin kendi kanunları nezdinde ne oluyor? İşte bu askerler kendi ülkelerinde yargılanıyorlar veya hiçbir şey yargılanmıyorlar falan filan. Ama gerçekte halledebiliyor mu sorun? Onu sormak lazım. Belki sormak de lazım. Şimdi bu kadar korkunçluğun arasında bir tane de olumlu şey söyleyeceğim. Bundan ne kadar olumlu bir yorum çıkarılabilir, tartışılabilir ama Jola diyor ki yani nefret ediyorlar Karzai rejiminden diyor. Bütün ortalama Afganlar her şeyi biliyorlar ve görüyorlar elbette. Yani korkutma, yolsuzluk ve işgal ordularının yardımıyla Afganlar bundan çok daha iyisini hak ediyorlar, bildiğiniz gibi demiş. Bu demek değildir ki Afganlar bu sözüm ona Taliban direnişini destekliyor. Hayır diyor. Çok önemli bir gelişme oluyor. Ağır ama son derece önemli. Çok ağır şartlar altında yeni bir direniş doğuyor. Bayağı gözlerimizin önünde görüyoruz diyor. Öğrenciler, kadınlar ve sıradan yoksul insanların hem Taliban'a hem de Amerikan ve diğer bütün NATO, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İSAF kuvvetlerine karşı sokaklara çıkıp ve sivillerin katledilmesine ve savaşın da bu sonu gelmez savaşında sona erdirilmesi için mücadele ediyorlar diyor. Kabil'de, Mezar-ı Şerif'te, Celalabad'da ve Farah bölgesinde gösteriler yapıldı ve bunlar artıyorlar diyor. Mısır'dan ve Tunus'tan da esinleniyorlar ve halkın gücünün Afganistan'da da görmek, halkın gerçek iktidara gelmesini istiyorlar diyor. Ama tabii NATO ülkelerinden de daha çok destek ihtiyaçları olduğunu da söylüyorlar. Türkiye'de de Afganlar ve Afgan halkı için bir de şey yapılsa iyi olur yani. Gösteri filan. Evet, bütün bu karanlıklar içinden güzel böyle bir direniş haberi de vardı. Şimdi gelelim Japonya'ya artık. Gelelim. Şimdi Voice of America'nın haberine göre Fukushima nükleer santralinin 20 kilometre yakınlarında yaklaşık 1000 ceset bulunmuş ama bölgeden çıkarılamamış. Kyoto Haber Ajansı'nın bu. Radyoaktif atık. Aynen öyle. Durumuna mı gelmiş cesetler? Yani deprem ve tsunami sırasında öldüğünü, cesetlerin ayrıca da aşırı radyasyona maruz kaldığını, aşırı radyasyon ne demek diye sorma bilmiyorum. Ama Japonya'nın geleneksel şeyi, bütün ritüeli cesetlerin yakılması, yani daha çok krematoryuma ihtiyaç duyduklarını daha geçenlerde yazmıştı gazeteler. Ölülerin yakılması halinde çevreye radyasyon yayılacağı uyarısında bulunuyormuş polis. Ama gömülmesi Japon halinde de yayılacaktır. Evet, karışacaktır. Gömülemiyor da o zaman da. Yani çok tuhaf bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da söyleyeyim. Tuhaf mı bilmiyorum ama zor. Birleşmiş Milletler'de Japonya tahliye alanını genişletebilir demiş. Santralin etrafındaki 20 kilometre karelik alana girilmesi yasak ama bunu 40 kilometre çapı, 40 kilometre alana yayın demişler. Bir de bu tartışmaca. Yani. Geçmiş olsun zaten 30 kilometre mesafedeki insanlara şey dediler, evinizden çıkmayın. Evet. 20 ile 30 kilometre arasında pencerelerinizi kapatın, bir şey olmaz dediler. Artık kaç hafta geçti olayın üstünde. Bir de su içmeyin demişlerdi, musluk suyu. Nefes de almayın. Onu demediler tabii. Şimdi böyle Litate köyünde radyasyon seviyesinin zararlı boyutlara ulaştığını tespit etmiş Atom Enerjisi Kurumu Uluslararası. Bu tespitten dolayı gözlerinden hiçbir şey kaçmadığı için onları tebrik etmemiz lazım. Ege Madre olsaydı böyle derdi. Gözlerinden de hiçbir şey kaçmıyor onların derdi. Bu programı yaptığı zamanlarda. Bir de hükümet sözcüsü Yukio Edano, benim favori isimlerimden biri. Toprakta yüksek miktarda radyasyon bulunmasının insan sağlığını etkileyebileceğini söylemiş. Havada bulunması da etkileyebilir. Suda bulunması da etkileyebilir bence insan sağlığını. Radyasyon insan sağlığını etkiler mi? Radyasyon etkileyebilir. Ama iyi yönde mi, ama iyi kötü yönde bilmiyorum tabii. Hani evet. Hulka dönüşme ihtimali de var tabii. Zaten hemen harekete geçmeyi gerektiren bir durum da yok demiş. Sakin. Paniğe mal yok, sakin olun demiş Japon hükümeti sözcüsü Edano. Çevre örgütü Greenpeace Yeşil Barış'ta Litate köyünde kalmak özellikle çocuklar ve hamileler için güvenli değil, açık bu diye demiş. Şimdi hala şey tartışılıyor. Deniz suyunun yasal sınırın kaç katı oldu? Sen nerede bırakmıştık dün? 4385'te ben en son öyleydi. Evet, 4385'ti değil. Artık biraz manasız olduğunu düşünüp izlemeyi de bıraktım yani. Ama yanılıyorsun çünkü 10.000 katına çıktı. Hayır, yanılmıyorum. Siz yanılıyorsunuz. Evet, o deniz suyundaki değil mi? Deniz suyundaki 4385 hala. Bilmiyorum, en azından başka bir rakam henüz görmedim. 10.000 olan yeraltı tünelleri, yeraltı suları. Evet, ben santrali de bir ufak aldatmaca yapayım demiştim ama bir senin de gözünde, evet, kaçmadı. Radyoaktif iyot yeraltı sularında son verilere göre normal sınırın 10.000 kat yüksekmiş. Benim burada çörküm olsaydı hemen şey yapı verecektim. Şey tabii, 10 bin kat ne demek, fazla şey bilemiyor. Diyorlar tabii, hani bu hemen reaktörün yakınındaki sular falan, endişeye mahal yok da bu sular bir yere gidiyordur diye tahmin ediyorum ya. Mutlaka. Deniz suyuna nereden karıştığını anlamadım zaten diyeyim. Niye yükseldiğini anlamadım diye açıklamalar da geliyor. Ciddi söylüyorum. Ya her şeyin başı, önce bir toz bulutuydu'dan başlamayalım tabii ama orada nükleer büyük bir patlamı, santral var. Onun çekirdeği eriyor şu anda. Eriyordur da, kırık vardı, çatlak vardı, delinmişti mahvazası falan. Eriyor işte yani, hani oradan geliyor, onu söyleyelim. Hani bu nasıl karışıyor? Suyla mı karışıyor? Havayla mı karışıyor? Çok önemi var mı bilemiyorum. Peki yeraltı su, deniz sularında hadi erişiyor, seyreliyor, balıklar ve şeylere geçmiyor diye açıklamalar da yaptılar, yosunlara falan. Peki, külliyen yalan tabii ki o açıklamalar. Başkaları da böyle açıklamalar yaptılar. Evet, yeraltı suları nasıl oluyor peki? Orada da derişiyor mu? İşte böyle 10 bin kat fazlası radyasyonlu parçacıklar. Radyoaktif parçacıklar belki. Kimse dokunmazsa bir şey olmaz, orada duruyor o suda mı? E ondan da bir takım şeyler. Ama tabii cesetler şey, gömülemeyip yakılamadığına göre suların da öyle o şekilde duracağını pek insan hafızası almıyor sanki, değil mi? Evet, böyle bir problem var. Bence çok problem var Japonya'da. Yalnız hemen siz bir yanlışımı daha düzeltiyorum. Japon yapıştırıcı değilmiş kullanılacak madde. Suda çözünürlüğü olan bir reçine maddesiymiş. Ha, tutturmuşsunuz. Ben bayağı bir yani yine yapıştırıcı kıvamında bir şey kullanılıyor. Evet. Fakat o da şimdilik kullanılamayacakmış. Çünkü yağmur yağıyormuş. Böyle olmuş. Ha, suda çözünce yağmurda da çözülüyor tabii. Evet. Peki bunu ne de kullanacaklardı? Santralin üstünü örtmekte mi? Evet. Ciddi söylüyorum, açıklama aynen böyle. Suda çözünürlüğü olan bir reçine, Tokyo Elektrik TEPCO söylemiş, fakat yağmurdan dolayı erteledi diyor haberde. İşte elimde haber, yanlış okumadım diye bir daha Kyodo haberi, Kyodo haber ajansı. Kral çıplak. 60 bin litre de 4 numara reaktöre iki hafta boyunca bunu serpmeyi düşünüyorlarmış. 60 bin litre. Ha, iyiymiş. Bir de Amerikan gemisi gelmiş, o da taze su sıkacakmış. Başka bir haber var mı? Var. Türkiye'den aslında önemli bir haber var. Altın vuruş olarak onu da sonda mı versek? Ahmet Çık'ın kitabını. Bu bir başta söylemiştik. Özet olarak. Özet olarak 1 Nisan şakası değildir. Evet, 1 Nisan şakası değil. Biz 2-3 hafta önce zaten Ahmet Çık'ın kitabına el konulup, dijital basılmayan kitaba el konulup işte öyle şeyler olduğunda demiştik ya, iyi de hani dijital bir kopyaysa hani olmaz da ya internete düşerse, bunu düşünememiş mi savcılık? Düşünememiş. Dün itibariyle düştü. 50 bin kişinin bilgisayarına, eline ulaştığı söyleniyor. Bu kitaptaki bazı şeylerle ilgili NTV'nin haberinden nakledebiliriz belki neler olduğunu. Şöyle şeyler yer alıyor. Pardon, arıyorum burada haberin içinde. Şöyle demiş Ahmet Şık. İşte ben bu kitabı yazarken kesinlikle Ergenekon sanıklarını veya Ergenekon davasını aklama gibi bir niyetim yok. Ama bir yandan da şöyle şöyle şeyler oluyor. Bunları da göstermek istedim. Ve çok aslında daha önce başka kaynaklarda benim haberi okurken dikkatime çarpan şey, başka kaynaklarda rastlanmayan veya bilinmeyen ifadeler yer almıyor. Bunlardan bir derleme gibi gözüküyor en azından haberden yansıyan tarafı. Bana o bakımdan ilginç geldi. Hani işin neden gözaltı alınması, işte sadece kitap üzerinden mi bir şey var yoksa başka bir şey mi var, bu bilinemeyen, açıklanamayacak delillerin de bir an önce açıklanması gerektiğini bu yüzden düşünüyorum. Artık en azından kitabın ortaya çıkmasının bunu net bir şekilde gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü onu o zaman da söylemiştik. O zaman da söylemiştik ama şu anda artık iyice evet. Ayyuka çıktı. Hani kendi kendine aldığı notlar falan var. Burada işte emir kipi kullanıldığı gibi ifadeler var. Böyle saçma sapan. Hani ben de örneğin bir doküman yazdığım zaman şuraya şunu ekle falan yazıyorum yani. Kendime not aldığım zaman. Çünkü kendime emir veriyorum bir anlamda. Hani bu emir kipi kullanımının yasaklanması gibi bir gelişme olmayacaksa bir an önce o delillerin de hem kamuoyunun evet, ama öncelikli olarak avukatlarının var, evet. Örgüt dokümanı olduğu gerekçesiyle hem yayım hem de bulundurulması yasaklandı. Yalnız şu anda yayımı da bulundurulması da savcılıkta soruşturma 50 başlanmış. 50 bin kişi. 50 bin kişiye ulaşması konusunda mı? Evet. Hı? Evet. Ama şimdi akşama kadar 350 bin kişi olabilir o. Vallahi tek tek artık bulunduranlara yönelik bir yaptırım olacak mı bilmiyorum. Yayanlara karşı bir soruşturma başlatmıştır herhalde diye tahmin ediyorum. Evet. Savcının da işi zor olabilir. İyi haberle bitiriyorum. Hep kötünün içinden iyi çıkarıyoruz yalnız. Eski Arjantinli komutanlardan General Eduardo Cavani 120 binmiş bu arada, pardon, güncelleme getirdim. Öyle şu mi? Anda 120 bin kişiye ulaşmış. Evet tabii, çok artacaktır. Yani belki de 1 milyon 200 bin kişiye ulaşacak. Ondan sonra savcının işi çok zor hakikaten. Son iyi haber şu, Arjantin cuntasında insanları kaybeden o cuntadaki işkenceci generallerden biri de tutuklanıp mahkum edilmiş, ömür boyu müebbet hapse. Yani çok herkesin dilinden düşmeyen korkunç bir ceza kampını yönetiyormuş 1976 ile 83 arasındaki junta döneminin cinayet, işkence ve illegal hapsetme, yasa dışı hapsetme suçlarından 3 istihbarat subayıyla beraber mahkum edilmiş. Kendisi General Eduardo Cavanillas ömür boyu hapse mahkum olmuş. Bu da iyi bir haber. Evet. Kötünün içinden çıkan bir iyi diyebiliriz. Darısı nice işkencecilerin başına değil. Evet. Pekala. Kapatıyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyiyiz. Günaydın. Yani. Adıma uygun bir haldeyim, havaalanındayım şu an. Öyle mi? Evet. Oradan mı? Adıma layık olabilmek için evet, programın adına ne yapacağımı şaşırıyorum. İşte bari dedim havaalanına geleyim. Almanya'ya gideceğim bugün. O yüzden buradayım. Ama şöyle enteresan bir durum var Almanya ile ilgili. Bu yıl göçün 50. yılı, yani göç anlaşmasının imzalanmasının olacak. Ondan dolayı birçok işte şey hazırlık var. Ekim ayında işte bu kutlama mı diyeyim artık, ne olacaksa 50. yıl dönümü gerçekleşecek ve birçok etkinlik gerçekleşecek o zaman. Onun için bir hazırlıklar sürüyor şimdi Almanya'da ve Türkiye'de. Hem Türkiye buna önem veriyor, hem Almanya çok önem veriyor. Çünkü aralarındaki iletişimsizlik, karşılıklı sert çıkışlar ve bu yüzden kaynaklanan kopukluk herhalde böyle bir yıl dönümünün laikiyle iki taraf tarafından da onore edilmesiyle aşılabilir diye düşünülüyor. Onun için işte ben de işte Almanya yolunda olacağım. Gelecek hafta Almanya'dan görüşebiliriz yani bu arada. Evet. Belki biraz bu şeyin de konusundan, 50. yılından da bahsetmekte, şimdiden bahsetmeye başlamakta da yarar var. Çünkü tabii. Ekim ayını beklemeye, evet. Üçüncü kuşaktayız yani. Evet. Hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın aslında birçok sorununu düşündüren, ortaya konan, Türkiye'de aslında hani gurbetçilik diye geçilen ve hani akademik olarak tamam çok çalışılıyor vesaire ama son dönemlerde gene de üstünde çok fazla durulmayan bir konu ve Türkiye'de basına baktığımız zaman da hani mesela Türkiye'yi ilgilendiren haberlerin dış haberlerde mesela hep ön planda olduğunu görürüz. Ama Almanya mesela kayıptır gene de, o kadar Türk olmasına rağmen orada. Türk kökenli, Türkiye kökenli insan olmasına rağmen. Bu evet. Açıdan. Evet. Ve son dönemde de işte Almanya'da da bütün Avrupa'da da aslında enteresan bir durum yaşandığı hep söyleniyor. İşte Türkiye kökenli derken demin aklıma geldi. Türk göçmenler ve işte Türk tırnak içinde Türk göçmenler ve Kürtler arasında ciddi bir ayrılık yaşanıyor orada da. Eskiden beraber oturulup kalkılırken, beraber birçok şey yapılırken şimdi bir ayrışma söz konusu olduğu. Etnik temel üzerinden mi? Tabii. Türklerle Kürtler arasında. Yani bu aslında Kürt sorununda yaşanan çözümsüzlüğün işte toplumu nereye götürdüğünün bir tezahürü bu. Evet, çok önemli bir, yani kötüye bir gelişme tabii, tabii. Şüphesiz tabii. Yani. Tabii. Giderek yani Kürt sorununun aslında gerçekten başladığı bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü daha önce işte devletle Kürtler arasında olan sorun giderek topluma yayılıyor. Bu da sorunun gerçek bir sorun haline gelmesi demek. Çözümünün çok daha zorlaşması demek. Tabii Türkiye'de bunu gözlemlemek daha zor oluyor. Kimin ne olduğu veyahut da vesaire ayrımcılık çok fazla haberleri de yansımıyor belki. Ama Türkiye'nin dışında sınırlar ötesine gidildiğinde mesela Almanya gibi bir yerde elbette hani bu çok daha fazla gözlemlenebiliyordur. Bunu zaten büyük elçilerin bir zirvesi olmuştu. Cumhurbaşkanlığı toplamıştı büyük elçileri. Orada dile getirilmişti mesela. Büyük elçiler bunu dile getirmişlerdi. Bu da enteresan bir tespit. Evet. Bu dün ve bugünkü yazılarında da oldukça önemli bir gözden kaçan ama oldukça önemli bir konuya da değindiğini görülüyor. Yani özellikle bu küçük bilinmeyen bir ortaklığın aslında bölgesel işbirliklerinin aslında bazı sorunlarında çok beklenmedik şekilde çözümüne de yardımcı olan evet. bir özelliği var diyor. Visegrad ortaklığı diye aslında hemen hemen hiçbirimizin bilmediği evet. küçük bir bölgesel evet. işbirliği çabası ama yani şöyle bir nokta cümle çok benim şahsen dikkatimi çekti. Yani kimsenin ciddiye almadı, yani almasına gerek olmadığı evet. düşünülebilecek bir ülkenin bölgesel ortaklığından ve eğitimden çevreye enerji politikalarından sınır aşan ortak yerel kalkınma projelerine kadar birçok konuda da bir dayanışma kurumsallaşan evet. bir dayanışma. Oysa her türlü engel var yani milliyetçilik başta olmak üzere. Evet. Engel fazlasıyla. Olmasına rağmen nasıl oluyor? Bunu azıcık bunu konuşmak ve Türkiye'nin evet. büyük bölge devleti olma çabalarının da bu bağlamda nasıl ele alındığını da konuşabiliriz belki biraz. Şimdi bence bu eski imparatorlukların merkezleri ve odak noktaları işte mesela Türkiye yani İstanbul ve çevresi diyelim yani saran o şimdiki ulus devlet mirasçısı olarak Türkiye, Rusya, ondan sonra keza Avusturya bunların hepsinde bir zor bir aslında imparatorluğun merkezi olmaktan çıkmakla yüzleşme hali görüyoruz ve büyüklük bir halleri kompleksleri gidip geliyor. İşte Avusturya'nın 2. Dünya Savaşı döneminde Almanya ile hemen bir işbirliğine gitmesinde oldu mesela. Sonra Soğuk Savaş döneminde Avusturya'nın günahları sorgulanmadı fazla ama yani Almanya kadar Avusturya da aslında bu savaşın sorumlusuydu. Ama bir Soğuk Savaş sınır devleti olarak Avusturya bir anlamda tırnak içinde diyelim kurtardı. Ve şimdi aşırı sağında orada aşırı yüksek olması, Avrupa'da ilk yükselen yer olması aşırı sağın tabii enteresan bir durum. Aynı şekilde Rusya'da işte bu totaliter sistemin çöküşü sonrası işte yeni bir çarlık sisteminin yükseldiğini, Putin'in yükselişini görüyoruz. Türkiye'de de işte başkanlık sistemi tartışmaları başladı şimdi yine. Referanduma gidilmesi söz konusu seçimlerden sonra evet, gibi. Bugün onu önemle de konuştuk, evet. tartışmaya evet. çalıştık birazcık. Dolayısıyla imparatorluğun merkezinde olmak, mirasçısı olmak zor bir şey. hep bir büyüklüğe kayış, bir büyüklük ve hükmetme, kudrete erme herhalde duygusu ağır basıyor. Bundan dolayı daha ufak ülkeler arasında yaşanan belki dayanışmalar vesaire de Türkiye için de mesela çok ilginç gelmiyor. Rusya'nın da mesela bölgesel ortaklıklara girdiğinde bir merkez güç olarak yükselmek istediğini, arzusunun bu olduğunu görüyoruz. Evet, Türkiye'nin de şimdi bölge gücü olarak hakikaten yükseliyor ve bunu bence hani sadece dış işlerinin çabalarının ötesinde de tabandan gelen gücüyle destekliyor. İşte, Türkiye'den iş adamlarının, iş kadınlarının, herkesin dünyanın her tarafında faaliyet göstermesi, işte Türkiye'nin o dizilerinin, kültürünün bütün bölgeyi etkiliyor olması, işte artık Sırbistan'da bile Şehrazat ve Onur isimleri konuyorsa, ki Sırp kültürü ne kadar güçlü bir kültür biliyoruz, Bin Bir Gece etkisi orada da görülüyorsa, bu tabii önemli bir şeydir. Bin Bir Gece dizisini beğenin beğenmeyin, işin komik insanı gülümseten yanının ötesinde. Daha önce de ben yazılarımda bahsetmiştim, bu programda da bahsetmiştim. Mesela Bulgaristan'da aşırı milliyetçilerde Türkiye'deki üretilen diziler, Bulgaristan televizyonunda gösterilen diziler ciddi bir dönüşüm yaratıyor. Zihniyet dönüşümü ve kırılması. Bundan dolayı evet, Türkiye bir bölge gücü. Erdoğan'ın da karizmatik lider olduğu olarak bütün bölgede, Balkanlar ve Orta Doğu'da çok sevildiğini biliyoruz. Ama gerçek bölge gücü olabiliyor olmak için başka şeyler gerekiyor. Hani güçse tamam, dert oysa biraz farklı ortaklıklara girişiyor olabilmek de gerekli. Gerçekten dayanışmaya girişiyor olabilmek de gerekli. Şu an Şamgen, bunun gibi işte vize açılımları çok güzel, çok olumlu. Ama gene de mesela Yunanistan'la yakınlaşmanın artık kaçıncı yılına giriyoruz. Fakat ne kadar ortaklık var aramızda gerçekten? Bir hakikaten köklenen, kurumsallaşan ortaklık, dayanışma ne kadar var? Bu açıkçası sorgulanması gereken bir şey. Tamam, insanlar birbirleriyle artık karışıyorlar, sular karışıyor diyelim. Ama bu insanların çabalarıyla olan şeyler. Gene devlet açısından baktığımızda ne bileyim, öğrencilerin işte gidip geliyor olması, bunların işte burs imkanlarının artık otomatik halde oluyor olması gibi şeyler söz konusu değil. Bunlar benim sorguladığım şeylerde açıkçası, bölgesel ortaklıklar. Ve tabii bir de benim için Visegrad ortaklığının 1900, şimdi bu ortaklıktan da herkesin yazımı okumuş gibi biraz şey yaptık, bahsetmeden geçtik. Visegrad ortaklığı Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Polonya arasında olan bir ortaklık. 1991'de tam bu değişim döneminden sonra temeli atılmış bir ortaklık. Ve bu bölge ülkeleri kendi sınırlarını yok sayarak, hiçe sayarak, tabii Avrupa Birliği'nin de daha sonra hepsinin üye olmasıyla zaten bu sınırlar fiilen de neredeyse ortadan kalkmış durumda. Ama gene arada tabii ki bir bariyerler var, yönetim bariyerleri var her şeyden önce. Ama öyle Visegrad'ın getirdiği, bu dayanışmanın getirdiği öyle ortaklıklar var ki bazen işte belediyeler diyelim, iki ülke belediyesi merkezlere değil birbirlerine bakarak, dayanışma içine girerek ulus devlet sınırlarının ötesine geçiyorlar. Bu da bence gerçekten enteresan bir proje. Milliyetçilikten bütün dünyanın çok çektiği son 150 yılda diyelim bir dünyada bu gerçekten önemli. Ulus devlet sınırlarının ötesine geçip bunları aşarak bir takım ortaklıklar yapmak ve o anlamda imparatorluklar döneminin iyi tarafı, hani o kudret, hükmetme, tek insanın hükümdarlığı veya elitlerin hükümdarlığından ön plana çıktığı tarafı değil de sınırların olmadığı, insanların milliyetlere ve uluslu devletlerin çerçevelerine, sınırlarına bölünmeden ortaklıklar kurabildiği, birbirleriyle o akışkanlığı kültürel ve ekonomik her boyutta teması yaşayabildiği tarafı ön plana çıkıyor ki bu bence enteresan hakikaten. Ne oluyor mesela? İşte öğrenciler, Visegrad Uluslararası Fonu gibi bir yanı var mesela bu ortaklığın. Bölgenin öğrencileri bu birbirlerinin üniversitelerinde okuyabiliyorlar. Bu burstan yararlanabiliyorlar. Keza sanatçılar öyle. Bunlar insanların hayatına değen ortaklıklar hakikaten. Bu bakımdan ben Visegrad ortaklığını çok önemsiyordum. Evet, şey açısından da ilginç tabii, daha kurulduğu zaman bu Visegrad ortaklığı daha Çekoslovakya diye tek bir ülke var. Evet. Sonra onlar da hiç bölünüyorlar ama şey, evet, dostane bir şekilde, yani kavga, savaş çıkmadan diye. Evet, ayrışıyorlar. Evet. Yani başta o zaman evet, Václav Havel var değil mi? Evet. Tabii yani bu ortaklık her zaman gayet iyi rotasında seyrediyor değil. Bu bir dünya tarihinde bir deneyim olarak bakmak lazım bu tip ortaklıklara. Mesela ilk bak kurulduğunda da hedefi aslında Avrupa Birliği'ne entegrasyon, NATO'ya entegrasyon. O Euro-Atlantik kurumları denilen kurumların bir parçası olması Orta Avrupa'nın hedef bu. Aslında son derece somut bir hedef var. Öyle idealler üzerine kurulmuş bir ortaklık değil. Ama zaman içinde dediğim gibi yavaş yavaş bu kendinin ruhunu kazanıyor. Kendine ait bir hayat kazanıyor diyelim ortaklık. Ve aslında bizim çizdiğimiz o sınırların ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıkıyor. İşte mesela Suriye ve Türkiye'yi birbirinin adeta sırt sırta duran iki ülke konumundaydılar. Oysa biliyoruz ki yıllarca insanların, işte Suriye'de toprağa kalanlar vardı, Türkiye'de toprağa işleri kalanlar vardı ve sınırlar bu insanları böldü, aileler birbirlerinden koptu. İnsanların hayatları bir anlamda alt üst olmuş oldu. Tamamen ulus devlet sınırları yüzünden. Şimdi yakınlaşmayla işte bu sınırların mesela çok daha esnek olması söz konusu. Ama işte Orta Avrupa'da hiçbir zaman bu kesintiler olmadığı için o akışkanlık da çok daha kolay olmuş. Ben mesela Ermenistan'a gittiğimde bu açıdan çok etkilenmiştim. Çok kendimi evimde hissettiğim bir yerde Ermenistan, çok enteresan bir şekilde. Çok tanıdık bir yerdi. Ama ilk defa gidiyorum ve hiçbir bilgim yok. Dille hiçbir ilgim yok. İnsanlarla hiçbir ilgim yok. Tamamen yabancı bir yer aslında. O açıdan biz bütün coğrafyamızdan çok kopmuş durumdayız. Ve komşulara işte ben sıfır tolerans diyordum bu daha önceki AKP öncesi dönemdeki siyaseti. Şimdi tamam, komşularla sıfır problem ama sıfır problem de yeterli değil. Gerçek ortaklıklara nasıl gidilebilir? Evet, yani gene dünkü yazında Yakut Gözyaşları yazı dizisi, mini dizisinin birincisinde yani bölge gücü olduğunu Türkiye'nin, ama dişe dokunur kurumsallaşan da ve herhangi bir bölgesel ortaklığı olmadığını da yazmışsın. Bu da önemli bir tespit gibi gözüküyor. Tabii şimdi şöyle bir şey de var. Bir de Türkiye'nin gerçekten bölge gücü olması için, işte bugün Erdoğan resimleri taşınıyorsa Orta Doğu'da ve ötesinde, işte bir anlamda bu halk ayaklanmalarında da Türkiye'ye model ülke olarak adı geçiyorsa, hakikaten bir model olmaya niyeti varsa veyahut da, yani bu model olmak da çok iddialı ve aslında benim konuşulurken çok hoşuma gitmeyen bir şey. Asla bunu savunduğum düşünülmesin. Öyle bir büyüklük tezine hiç yakın göremiyorum açıkçası kendimi, ama burada önemli olan Türkiye'nin eğer bir yükselişi olacaksa bölgede veyahut da bir diyelim ki bir çekim gücü yaratmak istiyorsa, hakikaten bu kendi içinde hak ve hukuka verdiği, insan haklarına verdiği değerli olmalı. Son dönemde de mesela işte ilk defa okuyuculardan da tepki mesela alıyorum. Ahmet Şık ve Nedim Şener'i savunduğum için, mesela onların tutuklanmalarıyla ilgili bu durumu sorguladığım için, Yakut Gözyaşları da bir anlamda yazının başladı buna atıldı. Yani biz Türkiye'de bir siyaseten arınma sürecini destekleyen insanlar, çevreler olarak şu an nasıl bir duruma düşürüldük açıkçası gibi. Ve bana yazanlar bazıları işte sorguluyordu. Yani adeta şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani bütün davayı iki kişinin sadece tutuklanması üzerinden sorgulayamayız gibi. Ama şöyle bir şey var. Ufak bir diken, aslında vicdana saplanan ufak bir diken dahi bütün bir süreci sorgulatacak hale gelebiliyor. Tek bir kişinin bile yanlış yargılanıyor olması aslında çok önemli bir şey. Bütün aslında sistemi sorgulamamızı gerektirecek bir şey. Tek bir insan veya birkaç kişi yansın ama bütün sistem kurtulsun gibi bir mantıkla olmuyor işler. Çünkü hukukun bir takım kuralları var. Sonra ne oluyor? Bu çapraşıklıklar, yanlışlıklar bütün sisteme yavaş yavaş sirayet eden çatlaklar oluşturuyor. İşte şimdi Avrupa Komisyonu'nun yeni bir raporu mesela geçtiğimiz günlerde açıklandı. Türkiye'de işkenceye dair. Türkiye artık bir işkence ülkesi değil. Hepimiz bu güvenin içindeyiz artık ama gelin görün ki durum öyle değil. Yani sistematik işkence belki yok ama gene de hapishanelerdeki insanların durumu çok kötü. Ve Avrupa Komisyonu'nun raporu da bunu ortaya koyuyor. Evet, yani daha çok taze Akhanlı örneği her şeyi yeter anlatmaya. Yani yazar ve çevirmen Doğan Akhanlı'nın başına gelenler aklın hayalin alabileceği gibi bir iş değildi. Almanya vatandaşı olduğu halde üstelik. Evet. Sen gidemezsin, biz seni ancak kovarız diye bitti hikaye. Yani inanamadım işkencesinden hukuk dışılığın tümünün sergilendiği bir olaydı. Evet, kesinlikle. Ya burada işte hukukun kurallarını kolayca iyi bir kendimizce hedefe ulaşmak için bu kadar kolayca çiğniyor olamamamız lazım. Yoksa bütün dediğim gibi sistem yavaş yavaş sarsılmaya başlıyor ister istemez. Evet, yani bu İstisnalar çok İstisnalar yok bu anlamda. Evet, çok önemli. Hiçbir istisna olmadığı gibi tarihine bunu doğrulayan da epey örnek var. Yani Akhanlı aklıma geldi ama daha onun kadar önemli, belki daha da önemli işte Orhan Pamuk'un hakkındaki Yargıtay kararı da çok zorluyor insanın hukuk mantığını ve şeyini. Veya idam tartışmaları. Evet, veya hala idam ya döne döne bunu 40 yılda bir iyi bir iş yapılmış. Ondan illa geriye çevirmek gerekmiyor. Döne dolaşı gene bunu tartışıyor olmamız çok acıklı. Üstelik de beni en çok sarsan yeni anayasanın yapılmasının emanet edilen insanlardan birinin bunu gündeme getirmesi. Burhan Kuzu'nun bu kadar hani kilit bir rolde olan bir insanın bunu gündeme getirmesi. Evet, biz de onun üzerinde durmaya çalışmıştık aynı bu noktadan. Yani bu çok bana da önemli görünen bir noktaya değindin. Yani döne döne bir tuhaf inatla tek doğruculuğu savunmanın, yani bu Orhan Pamuk meselesinde de ısrar edilmesi de böyle. Doğan Akhanlı'nın meselesinde de aynen böyle. Şimdi de idam meselesinde de hiçbir gelişme kaydedilemiyormuş gibi, ilerleme, evrimleşme olamıyormuş gibi insan zihninde, hukuk normlarında insana zorluk yaratıyor. Yani eski günleri geri getiren uygulamalar gibi geliyor. O çok kötü tabii. Tabii yani her şey değişiyor, çok değişiyor ama bir yandan da çok aynı kalıyor. İşte bu KCK davaları, insanlar 1,5 yıldır hapiste. Evet. Orada yani ümitsizce bekliyorlar. Bu insanların aileleri var vesaire. Yani diyelim ki herkes suçlu bu şekilde, yani ne diyeyim, yani bu tarz düşünce suçuna artık giren herhalde davalarda. Ama bu insanların hakikaten bir de hakları var. Yani suçlunun bile hakkı vardır ki bu durumda ne olduğu belirsiz bir hikaye vesaire vesaire. Yani o dava böyle, bu dava böyle, bu dava benim, o dava onun gibi de bir ayrım yapamayız. Hukuku kuralları herkes için aynı. Olay bu. Yani zaten yıllarca bir felsefeden, insani vicdandan süzülerek meydana getirilmiş kurallar, hukuk kuralları ve evrensel bir takım normlar var. Bunların oluşmasında bir sebebi var. İnsanları dediğim gibi bu kadar kolay hapsediyor olmak gerçekten düşündürücü bir şey. Bir hata olabilir çünkü her zaman işte masumiyet karinesi deniyor vesaire. Bir hata yapılabilir, her şey olabilir. Onun için idamın da sonuçta dünyada vicdanı olan ülkelerde kaldırılıyor olmasının sebebi bu. Bir mutlakiyet bu anlamda söz konusu değil ama gene işte başkanlık tartışmasında da cezada da bir mutlakiyete illa gidilmesinde nedense çok büyük bir heves var. Bu da işte belki de o imparatorluk ruhundan mı kaynaklanıyor diyeyim. Bu devletin bir ruhu mu var artık Türkiye'de diyeyim, içine gireni ele geçiren adeta. Evet. İktidar her yerde aynı aslında ya. Hani Türkiye'ye evet. Özel bir durum olduğunu sanmıyorum onu. Doğru, doğru. Şimdi baktığımızda işte Tony Blair örneği var mesela. İşte artık sanık sandalyesinin neredeyse oturtuldu. Günlerce sorgulandı vesaire. Orada da İngiltere işte aslında son derece demokratik bir ülke vesaire ama işte savaş için gözü boyandı yalanlarla ve savaşa girdi. Tabii savaş suçlusu olarak Uluslararası evet. Ceza Mahkemesi'ne hı-hı. verilecek yerde böyle hafif evet. bir işte terimlerde grill falan yani biraz evet. sıkıştırıldı oluyor. İşte Türkiye'nin durumu gibi aslında derece derece o demokrasinin dereceleri içinde yani o anlamda Blair'in sorgulanıyor olması hem çok büyük bir şey hem de aynı zamanda yapılanlar işlenen günahlarla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil. Evet. Türkiye'de de çok aşama kaydediliyor artık her şey konuşuluyor belki birçok şeyi konuşuyoruz vesaire ama gene de öyle bir kırmızı çizgiler var ki bir şekilde onun yakınından geçtiğinizde birdenbire de kendiniz başınızı belaya girmiş buluyorsunuz gene. O nedenle madalyonun iki yüzü var. Türkiye'nin derecesi gene de epey düşük. Devletin mantığı her yerde aynı olsa da. Ve Rusya çizgisine giderek yaklaşıyor olması Türkiye'nin soru işareti. Çünkü Rusya baktığımızda bu başkanlık sistemi tartışmaları vesaire ötesinde çok ciddi bir silahlanma yarışında şu an gene. Müthiş bir ordu gücü olarak yükseliyor. Türkiye'nin de hem bölge gücü olarak daha önce de bahsetmiştim. Hem de ondan sonra bu Rusya ruhu ile ilerlerse ordusu tekrar çok güçlü şekilde karşımıza çıkacaktır. Evet. Askeri vesayetin biri gelirken, biri giderken diğeri farklı bir şekilde karşımızda olacaktır gibime geliyor. Evet, moralimizi epey bozduktan sonra. Almanya seyahatinde iyi ben yolculuklar diyelim. Ben gidiyorum siz diyorum. Evet, iyi yolculuklar dileriz. Çok orada teşekkürler. Gastarbeiter meselesini sonra bize evet. nakledersin. Neymiş? Evet. Misafir mi? Evet. Mülteci mi, göçmen mi karar vermemiz lazım herhalde. Evet. Peki, o zaman görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın May. Evet, Galatasaray Kongresi gibi spor dışı bir spor olayıyla başlayalım. Ya değinmek lazım bu konuya çünkü sık rastlanmayan bir durum oldu. Bazı böyle ufak kulüplerde gözden ırak kulüplerde az katılım vesilesiyle oluyor ama böyle büyük bir kulüpte çok sık rastlamadığımız bir durum. Geçen hafta sonu Galatasaray'ın yapılan mali genel kurulunda yani seçimsiz genel kurulunda kulüp yönetim kurulu genel kurul üyeleri tarafından mali açıdan ibra edildi ama yönetim açısından ibra edilmedi. Bu da şu anlama geliyor. Bir dernek statüsünde olan Galatasaray Spor Kulübü bir ay içinde seçime gitmek ve yeni bir yönetim kurulu seçmek zorunda. Üstelik mevcut yönetim kurulu üyeleri de aday olamayacaklar bu yeni seçimde. Hele hani işte üç büyükler ekonomisindeki ve popülaritesindeki bu kulüp için hakikaten ilginç. Genelde hani şu vardır, başkan ya da rakibi ya da kulüpteki böyle bir güç odağı bu kulüplerin. İşte genel kurulda gruplarını yönlendirirler. İşte 300 kişi, 500 kişi, şimdi sayılar biraz da arttı. 1000 kişi, 1500 kişi. Hani gereken kişiye, kendilerine ya da gereken kişiye oy çıkmasını sağlarlar ama bu kez onun dışında bir durum oldu biraz. Özellikle futbol takımının çok kötü bir sezon geçirmesi Adnan Polat yönetimine olan güveni ciddi olarak sarstı. Bir de üstüne üstlük Ocak ayındaki Aslantepe stadyumunun açılışındaki olaylar bunun üzerine tuz biber ekti ve böyle kulüp içinde bir genel kurul üyeleri arasında bir örgütlenme oldu. İşte imza toplayalım, seçime gidelim. Sanıyorum 1400, yani 1500'e varmadı herhalde. 1500'ün altında bir imza toplandı. Galiba aktif üye sayısının 5'te 1'i kadar imza toplanırsa seçimli genel kurula gitmek mümkündü. İşte o da herhalde 1500'ün daha üzerinde bir rakam. 1600-1700 gibi bir rakama tekabül ediyordu. Ama işte bir de onların imzaların işte noter tasdikli olması lazım. Bürokratik kısım var. O sağlanamadı ama ciddi bir şey üye hareketi oldu. Ama hani buna galiba kısmen gerek kalmadı. Genel kurula çok, mali genel kurula çok ciddi bir katılım. Herhalde işte 2000 civarında bir ki hani mali seçimsiz genel kurullarda böyle bir katılım hayatta gözükmez. Ben 2000 herhalde 2001 yılıydı ya da 2000 yılıydı Galatasaray'ın mali genel kuruluna gittiğim hatırlıyorum. Herhalde 50 kişi vardı. Galatasaray Lisesi'nin tefifike salonunda yapılmıştı. Herhalde 50 falan ve böyle o zamanki yönetim kurulunu hatırlamıyorum. Birisi bilançoyu okuyor. Yani bilançoda şey hataları var. Hani benim muhasebeci olmadığım halde benim bile görebileceğim. Yani bir sayfada 16 yazılan öbür sayfada 17 yazılmış. Hani böyle hatalar var. Hiç onlar fark edilmeden okundu, geçti, eller kalktı, bitmişti. Hani bir saat, bir buçuk saat içinde muhtemelen. Geçen hafta bunun bayağı tersi bir durumu oldu. Şimdi şöyle şeyler çık, sonuçlar çıkarabiliriz. Bir hani genel özellikle işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerdeki şöyle bir sorun, yıllardır devam eden üye sayısının belli bir sayıda sabit tutulması hep. Yönetim kurullarının belli odakların o çok fazla sayılmayacak üye genel kurul üyelerini kontrol etmesi ya da bunu kontrol etmeye çalışması. Yani üye sayısının daha arttırılmasına hep bir direnç konulması. Bunlar ciddi sorunlardı. Şimdi bilmiyorum, belki bundan sonra hakikaten üye sayısını arttırma yönelik de bir şey çıkar mı bu genel kuruldan? Bir sonuç çıkar mı? Galatasaray'da hani bir kısım bunu hakikaten şeydi, teşneydi. Bir kısım değildi. Ya da biz hani halk hareketimizi, muhalif hareketimizi az kişiyle de yaparız. Demin sürdürecekler mi? Geçen hafta sonu örneğin Portekiz'de Sporting Lisbon takımının seçimli genel kurulu vardı. Herhalde orada bir şey söz konusu, temsiliyetli bir genel kurul söz konusu. Çünkü 80 bin üyeyi temsilen 10 bin kişi oy kullanmış. Ama hani üye sayıları 80 bin. Yani İber Yarımadası'nda çok yüksek katılımlı genel kurullar görüyoruz. Yani Barcelona'nın işte 100 bin daha fazla oluyor. Benfica'da 150 bin söz konusu. Yani üye sayıları da işte 150-200 bin arasında dolaşıyor bu kulüplerine. Hani şey gibi, o şehirdeki belediye başkanının seçimi gibi seçim oluyor. Hatta daha mıyım? Evet, yani bayağı da. Peki bu Galatasaray Kongresi'nde de, bu son kongrede işte bir belli ölçüde hesap verilebilir olması yönetimin, seçimsiz bile olsa, bir daha demokratik bir tartışmanın, epey de 30 küsur insan da konuşma yapmış yanılmıyorsam. Evet, ki süreleri azaltıldı. Yani şey, o gün içinde bitsin diye mali genel kurul işte mühlet konudu, 10 dakika konuşun, daha az konuşun diye. Ona rağmen 30 kişi sanıyorum çıkıp kürsüye konuştu. Konuşmuş. Yani bunlar daha demokratik bir yöndeki gidişin de işaretleri sayılabilir belki. Ne diyorsun? Evet, yani o şundan çıktı tabii o. Hani bugüne kadar çok daha az rastlanır bu durum en azından diyelim. Hani başarılı olursa kimse ses çıkarmıyor. Yönetimin antidemokratik davranmış, davranmamış istediği kararı geçirmiş ama şimdi bir başarısızlık ve tepki olunca şey oldu. Üyeler aklını aramaya başladılar. Doğal olarak. Yani ben tabii hep şundan yanayım. Hani bu tip kulüpler yani hani kitle partisi gibi kitle kulüpleri de diyebiliriz aynen buna. Hani çok büyük temsiliyetlerle olduğu öne sürülüyor bu kulüplerin, değil mi? Hani şöyle laflar edilir işte. 25 milyon taraftarımız var, 30 milyon. Yani ben 25-30 milyonu geçtim. Yapılan anketlerde işte şehir nüfusu içinde 5 ila 10 milyon çıkar. 10 milyon kişi. Bu takımların sempatizanları. Taraftardan yumuşatalım. Ama onlar ne kadar temsil edilir bu şey içinde, yapı içinde? Çok az. Yani hani bir kısmı diyeceksiniz şeye uzak, İstanbul'a uzak ama hani bu kulüplerin iddiası da sadece İstanbul'u değil, işte Türkiye'yi temsil ettikleri yönünde. Bence şeyde yani bu arada bir açılım kesinlikle şart. Hani bir ikinci tür üyelik mi yaratırlar? Yani hem sempatizanları kulüpte daha bütünleştirmek hem hakikaten o iddiaları doğruysa bu kadar taraftarımız var, seyircimiz var. Yani onu biraz daha somutlaştırmak için böyle bir hareket lazım. Yani dernek statüsünde olduğunuz için de bunun yolu işte üyelikten geçiyor. Şeyde mesela İngiltere'de şöyle, orada kulüpler şirket. Dolayısıyla üyelik mümkün değil. Ama işte bir takım fan clubları, hani taraftar kulüpleri var. Galiba Manchester United'ın işte öyle 180 bin gibi fan kulüp üyesi vardı. Bunun da 3'te 1 demek aşağı yukarı. Maçlara gidiyor. 65-67 bin kişi oynuyorlar. Daha pardon, 76 bin oynuyorlar. 3'te 1'den de fazla. İşte İtalya'da yine şirket onlar ama işte İspanya'da, Portekiz'de hala dernek statüsünde olanlar Türkiye'de gibi çok fazla üyesiyle. Benfica, Sporting, Real Madrid, Barcelona, yani 100 binden fazla üyeden bahsediyoruz her biri için ve işte. Peki Türkiye'de neden bu olamıyor ki? Yani ister dernek statüsünde isterse taraftar kulübü statüsünde olsun. Çocuklarda engel var. Yani Galatasaray'ın çocuğunda yıllardır öyle. İşte her sene kaydedilebilecek yeni üye sayısı toplam ya da aktif. Şimdi ondan emin değilim. Diyelim ki toplam üye sayısının %2'si kadar ancak yeni üye alınabiliyor her sene. Böyle bir limit sınır var. Evet, onu değiştirmek lazım ve tabanı genişletip yaymak lazım. Yani orada da şeyle engeller var. İşte Galatasaray Lisesi mezunu ya da bir başka kulüp üyesinin yakınıysanız, yani işte herhalde çocuğu, eşi vesaire, orada avantaj sağlıyorsunuz. Hem de giriş bedeli çok daha düşük ödüyorsunuz. Yani dışarıdan bir dış kapının mandalıysanız, öyle diyeyim. Yani ne Galatasaray Lisesi mezunu ne bir kulüp yakını, ödenen giriş meblağı zaten çok yüksek bedeli. 10 bin lira olması lazım böyle, o civarda bir şey. Ve kontenjanınız da sınırlı. Hı hı. Yani böyle sıkıntılar var. Çok demokratik bir yapı zaten yok. Yok yani, çok istenmiyor zaten demokratik yapı. Şöyle, mesela Beşiktaş'ta şöyle bir durum oldu son 10 yıl içinde. Bazı başkanlar kendilerine yakın kişileri genel kurulu üyesi yapabilmek için böyle kitle halinde şeyler yaptılar. Üye sayısı, üye aldılar kulübe. Beşiktaş'ta bu yüzden üye sayısı diğer iki kulübün önüne geçti çok. Herhalde şu an 18 bin hatta 20 binin üzerine çıkmış olması lazım. Toplamıyla tabii bunun bir kısmı da pasif üye oluyor. Yani aidatını ödemeyen, vefat etmiş vesaire. Yani aktif üye de demek ki 14-15 bin olabilir Beşiktaş'ta. Daha yüksek oradaki sayı. Ama yani orada da şeyler oldu tabii. Türk usulü usulsüzlükler. İşte çocuk üye vesaire. 18 yaşından genç bir üye olması mümkün değil çünkü. O takım işte çocuk ya da fotoğrafı var böyle 13 yaşında falan. Doğmamış. Yok. Doğmamış çocuğa. Doğmamış çocuğa üyelik. Yani şeyde vardır. İşte hani Barcelona takımı bir yandan da Katalan milliyetçiliğini temsil ettiği için orada işte yeni doğan çocuğa böyle hani genç üyelik falan filan, o tip şeyler hediye ediliyor bildiğim kadarıyla. Hani bizde altın şeyi vardır, geleneği. Evet. Cumhuriyet altını, orada da şey Barcelona fan kulüp şeyi. Berat'ı veriliyor. Yastığına iliştiriliyor, evet. Değil mi? Nazarlık olarak. Aynen öyle. O da çok mühim çünkü. Bir de şu, yani hep işte kulüplerin statüsünden, bu hesap verilebilirlikten bahsediyoruz. Dernek statüsünde olduğu için kulüpler, hani bugüne kadar nispeten yönetimler daha rahatlar. Yani bir takım harcamalar yapılıyor, paralar harcanıyor, borçlar alınıyor, krediler vesaire. Sonra yönetim kurulu gidiyor mesela, o borçlar kulübün üstüne kalıyor. Ama hani o giden yönetim kurulu kime hesap veriyor belli değil. Yani bu İbra yöntemi aslında onun için bir şey, fırsat. Yani yönetime seçildikten sonra 2 yıl ya da 3 yıl boyunca istediğiniz gibi harcama yapıyorsunuz ama biz gün geldiğinde bunun hesabını sorarız. Dandik denetleme yöntemleriyle o 2 yıl geçiremezsiniz demeye geçiriyorlar. Yani bir de şey olsaydı tabii, mali İbra olmasa o da ayrı sorun olacaktı. Herhalde tekrar bir denetlemeye tabi olacaktı. Genel kurul orada mesela şey yapmış herhalde. Bir öyle bir sorun olmasın diye orada ibra etmiş yönetimi. Bir de bakalım tabii bundan sonrası hani ilginç bir seçim süreci olacak. Şu an yönetimdekiler aday olamayacağı için iddiaya göre işte 40 yıldır Belçika'da yatırımlarını yapan iş adamı Ünal Aysal'ın aday olacağı yönünde bir takım iddialar var. Peki bundan sonraki hayatımız Adnan Polat'sız mı geçecek yani? Öyle hissediyorum. Sanıyorum Adnan Polat kendini 1,5 milyar dolarlık şey işlerini, rüzgar enerjisi işlerine verecek. Ya da hidroelektriği de vardı galiba. Değil mi? Bir takım enerji işleri var. Ama onun PR kampanyasını Galatasaray üzerinden yürütemeyecek galiba. Öyle anlaşılıyor. Evet, yani bir ara dava edeceği falan söyleniyordu ama galiba olmayacak. Dava kararı açmadı. Bugünkü haber, en son haber öyle. Hani bu kulüp işlerine akıl sır ermez. Bugün hani 2 saat sonra bir haber geldi, dava açıldı diye. Ve şöyle, yani bir içinde seçim yapmak zorunda olduğu için 24 Nisan galiba hafta sonu. Pazara giriyor 24 Nisan. Hani o hafta sonu yapılması lazım ama 18 gün önce de çağrı yapmak lazım. Seçimin bildirilmesi lazım, açıklanması. Hı-hı. Bu da 6 Nisan'a denk geliyor. İşte demek ki 5 gün sonra şey yapmak lazım. Seçimin bildirimi yapması lazım yönetimin. Henüz o konuda bir ses yok. Bunda Polat yönetimi mi yapacak seçim, evet, bildirimini? Evet. Kendisi olmadığı halde. Evet, ilginç. Peki, merakla bekleyeceğiz bunu tabii. Onun dışındaki sportif haberlerimiz. Evet, sahaya dönersek milli takımın Avusturya maçı vardı. Evet. O akşamı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye bu milli maç takviminde sadece bir maç oynadı. Cuma ya da cumartesi bir maçı yoktu geçen hafta. Salı günü Kadıköy'de Avusturya ayarladı Türkiye ve pek de iyi oynamadığı bir maçtı. Aslında işte bireysel becerilerle 2-0 kazandı. Almanya ve Azerbaycan ilgileriyle son maç haftasını kapatmıştı. Çok moral bozucu bir dönem. Teknik direktör Hiddink'in tartışıldığı birkaç ay göze kalmıştı. Bir de işte Türkiye Ligi'ndeki bazı oyuncuların formsuzluğu, sakatlığı, hep bunlar söyleniyordu. Bu yüzden ciddi bir şey desteği aldı bu Hiddink. Almancı Türkler desteği. Orta sahada ilk kez Mehmet Ekici, sahaya kaptan olarak çıkan Bayern Münih'li Hamit Altıntop, Dortmund'un yıldızı Nuri Şahin, ciddi bir şey destek. Almanya'dan destekle çıktı sahaya. İki de Almanya'ya yetişmiş Türk oyuncu daha, Serdar Kesimallah, Hakan Baltavar. Yani takımın sağ oyuncuların yarısı zaten Almanya'ya yetişmiş Türklerdi. Böyle bir milli takım çıktı sahaya. Karşıda da Avusturya'ya yetişmiş iki Türk oyuncu çıktı Türkiye'nin karşısına. Bundan sonra muhtemelen bundan sonraki yıllarda çok sık rastlayacağımız bir durum. Yani Almanya, Avusturya, İsviçre, bu ülkelerde herhalde sahaya bol bol Türk isimli, Türk kökenli oyuncu çıkacak Türkiye'nin karşısına. Yani Avusturya zaten çok düz bir takım. Futbolu düşüşte. Onların karşısında hani Türkiye genel oyuna hakim gözüktü ama hani sonuç olacağı hamleleri yapmakta çok iyi organize değildi yani hücumda. Savunmada da hani o beklenmedik anda açıklar verildi. İşte sonda 2-0 iken rakibe verilen penaltı, hani bunun bir örneği. Neyse ki Volkan kurtardı onu. Ama hani çok umut veren bir oyun var mı? Yok. Yani oyuncular arasında kopukluk var. Yani Almanya'dan gelenler mesela takımlarının iyi oyuncuları iken, Nuri Şahin, Mehmet Ekici, milli takımda sıradan duruyorlar. Yani uyum sorunu olduğu kesin. Türk hani oyuncular çok iyi, yani daha doğrusu Türkiye liginde oynayan oyuncular çok iyi olduğu için mi sıradan yok, duruyorlar? Yok, bence bir direkt uyum sorunu var. Yani orada çok onlar belli sistem içinde oynamaya alışmış durumdalar. Türkiye'dekiler için çok aynı şey söylemek mümkün değil. Yani en iyi örnek Galatasaray ve Beşiktaş. Hani Galatasaray'dan kim vardı? Servet, Hakan, Balta, Arda. Yani o kadar dağılmış bir sistemin içinde oynuyorlar ki bu sezon. Onlardan büyük bir verim beklemek pek mümkün değil. Hani biraz daha Fenerbahçe ve Trabzon hani oturmuş bir oyun oynayan takımlar. Büyük bir şey vardı. Uyum sorunu olduğu gerçek şeylerle. Almancılarla. Yani o salı günkünden çok daha iyi oyuncular onlar. Yani Nuri Şahin işte, hep Alman Ligi'nin en iyi genç oyuncularından Dortmund'un yıldızı olarak gösterilen bir isim. Yani o gün hani sahada bir etkisi var mıydı? Hele toplu oyunda çok düştü. Maalesef. Bundan sonra grupta ne olabilir? Belçika'dan maç eksiğiyle kendisi aslında Avusturya ve Belçika'yı ikincilik için doğrudan rakiplerini yendi. Almanya'da muhtemelen bu grupta pek fazla puan kaybetmeden yoluna devam edecektir. Yani kritik iki eşik var Türkiye için. Belçika, Avusturya deplasmanları. Oradan hani yenilmeden çıkarsa o iki deplasmandan muhtemelen ikinci olur Türkiye bu grupta. Yani en az olması gereken zaten hani bu şeyle oyuncu kalitesi ve son yıllardaki oluşturulan seviyeyle Almanya'yı geçmek zaten pek mümkün değil. Genelde yani elemelerde Almanya hani kimle aynı grupta olursa olsun birinci oluyor. Yani çok istisnadır onların grup ikincisi olduğu bir eleme. Evet. Bir de tabii evet. Ve en iyi ikinci durumun nasıl olacak? Onu diğer grupların orada tabii baraj maçları var. Baraj maçları var. Yani orada biliyorsunuz hani belli olmuyor. Hani kura oluyor. Çok güçlü bir takım çıkabilir karşısına. Türkiye'nin geçen daha önceki yani Türkiye daha önceki barajlarda hep şanslı kuralar çekti ama hani diğer baraj maçlarına baktığımızda çok sıkı elemelerin ciddi eşleşmelerin olduğunu hatırlıyoruz. Yani orada da iş kolay değil tabii. Ciddi bir risk var. Bir de milli maçla ilgili tabii Arda Turan'ın tribün hareketi vardı. Türkiye'de artık bir gelenek hale gelmeye başladı. Ama milli maçlarda basın tribüne bir takım hareketler yapma şeyinin yani geleneğinin şeyi bir devamı şey, bu iyimser bir öpücük göndermek gibi mi tersi mi? Şöyle oldu. Arda Turan böyle bir el ve hani şey iki eliyle hani bunu da yazın. Bir elini kağıt öbür elini kalem gibi yaparak tribüne böyle bir hareket yaptı. Hani bunu da yazın. Golü attıktan sonra, kendi golünü attıktan sonra. Ha, sinirli yani bir şey. İntikamcı bir anlayış. Yani evet, biraz öyle. Zaten bahsediyoruz. İşte iki seneden fazla galiba. 3 sene önce Emre Belözoğlu'nun kolu vardı. Tribüne geçirdim hareketi. Evet. Bir gelenekselleşiyor olması bundan sonraki şeyleri merak ediyorum. Çeşitlemeleri mesela. Güzide oyuncularımızın böyle bu hareketleri insanın içini şeyle umutla dolduruyor geleceğe ilişkin olarak. Şey imajı yaratıyor bende yani hani yetenekli vesaire bilmiyorum ama çok da anlamıyorum o iş kısmından işin ama mental olarak gelişemiyor galiba Türkiye'de oyuncular fazla. Bugün oyuncular Radikal'de, mı? Bugün Radikal'de bu takımın buna daha çok güzel bir yazısı vardı. Hani şeylerle Almanya'daki Türklerle Türkiye'deki Türkler arasında farkı da yansıtan birkaç röportajdan şeylerle farklarla vermiş. Yani mesela salı günü Türk milli takımda santrafor oynayan Burak Yılmaz. İşte 20 yaşında İstanbul'a geldim. Hiç hazır değildim. Sudan çıkmış balığa döndüm gibi ifadeler söylüyor yani. Hani Beşiktaş'a geliyor. Büyük şehir. Şaşkın kalıyor burada. İşte bir sürü takım değiştirdi. Fenerbahçe'den de geçti. Şimdi ancak o İstanbul'a ilk gelişine 6 yıl sonra Trabzon'da daha işte olgun, başarılı bir oyuncu. Ama o belki 5 yılı 6 yılı kaybetti işte biraz. Hani oyuncular tabii şeyde de eksikleri olduğu söylenir. Yani teknik taktik eksiklikleri olduğu da söylenir. Genç takımlardan A takıma doğru giderken ama şey eksiklikler çok daha fazla eminim. Yani zihinsel eksiklikler çok daha fazla. Yani o tür hele göz önündeki büyük takımlarda oynayacak oyuncular için yani sanki hiç hazır değiller bu baskıya şey. Çünkü işin bir parçası da bu. Hani eleştiri vesaire ama öyle yani çok göz önündesiniz. sadece şeyden değil, yani sıradan bizim gibi insanlardan değil, diğer futbolculardan da çok daha fazla kazanıyorsunuz. Ünlüsünüz, bütün kapılar açılıyor. Öyle bir 10 yılınız var. Ama onun hani bir takım şeyleri de var, bedelleri, işte eleştirisi, hep göz önünde olmak, takip edilmek. Ona dair bir hazırlık olması lazım. Yani kulüplerin bünyelerinde muhtemelen böyle destek sunan birimler olması lazım, ama hani işte zaman zaman söylenir, bir şu kulüp şu psikologla, mentorla anlaştı falan diye. İşte o bir yıl sürer, sonra adam ayrılır, daha iyi bir görev bulur ya da yeni yönetim kurulu geldiğinde onu yollar, kim böyle falan diye. Böyle sorunlar. Galatasaray bir dönem genç takımlar için bir böyle bir uzman çalıştırıyordu. Uzun yıllar görev yaptı Ceren Hanım, hem de bir kadındı. Sonuç alabildi mi bilmiyorum, ben duymamıştım bunu, yani bilmiyordum. Evet, yani o herhalde 3-4 yıl çalışmış olması lazım en az. Yani bu şey için hani işte herhalde 12-18 yaş grubu futbolcu adayları içindi Galatasaray'daki. Yani ancak o futbolcularla birebir konuşunca görmek lazım. Arda o dönemin herhalde futbolcusu değil. Muhtemelen şey oldu hani, Ceren Hanım çalıştığı sürecinde kulüpte pek onunla muhatap olmamıştı. Daha sonra daha takıma çıkanlara bakmak lazım, ama daha sonra pek fazla oyuncu çıkmadı zaten. Ya da az oynuyorlar, göremiyoruz hani onları. Ama hani işin bir parçası da bu. Arda yine şey düzeyinde kaldı hani. Hani kağıt kalem gösterdi en azından basın tribününde. Kim olduğu da belli değil, bu da söylenmiyor bir de. Hani aslında birisine yapılıyor. Öyle evet. Söylüyor futbolcu. Kime yapsın onu? İşte birisi, o bilir kendini. O kendini bilir. Bir takım spor yazarı vesaire, eski futbolcular da üstleniyorlar tabii o. Çünkü şey, polemik malzemesi. Evet. Bana yaptı aslında falan. Yani o kadar önemli bir yazarım ki, böyle eleştiriyorum ki. O hareket de bana geldi. Evet, tabii futbolcuya hani bu eleştiri yaparken onu üstlenene de atlamamak lazım. Sonrasında yapılan röportaj da ilgi çekiyor işte mesela. Bu konuda da hani 15 yıldır falan spor haberlerini de gazete bir göz atan bir insan olarak gördüğüm, hı-hı, yetenekler kolay yetişmiyor bu ülkede söylemi. Evet. Koruyalım onları. Evet. Arka çıkalım. Bir yandan böyle bir şey oluyor. Hele maç sonucu da iyiyse değil mi? Böyle bir milli birlik bütünlük, evet, havası. Aynen öyle. Her... Çok kötü olur mu? Öyle olmaz. Serseriler falan olur yine. Tabii. Şey neydi dur bakayım, zibidi. Yine bilmem ne yaptı falan. Şey... Zibidi, evet. En zibidi. Çok kullanılan. Peki son olarak da birkaç cümleyle Güneş Sigorta'dan, voleyboldan da bahsetmemizde yarar var herhalde. Ya bugün yani şey için, bizim muhabbetimiz için biraz eski bir haber kaldı, ama arada Açık Radyo'nun kampanya haftası olduğu için atlamış bulunduk. Aslında evet. Yani Türk spor tarihi için bence çok önemli bir olaydı. Maalesef yine şeyimizin, medyamızın kulüpçülüğüne kurban gitti. Öyle diyebilirim. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom uzun isimli voleybol kadın takımı İstanbul'da 2 hafta önce düzenlenen Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinde önce Fenerbahçe'yi, sonra da Azerbaycan takımı Rabıta Bakü'yü yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Muhtemelen zaten tüm dinleyiciler de televizyonda, gazetelerde görmüşlerdir. Çünkü sonrasında yine 2-3 gün takımla ilgili, oyuncularla ilgili haberler yapıldı. Bazı programlara da çıktılar, televizyon programlarına. Yani ben hep tekrarlıyorum. Hatta öyle bir yazı da yazdım. O akşam oturdum çünkü şampiyonluk maçından sonra bütün böyle Avrupa ve Avrupa şey kulüp takım sporları tarihini bir taradım. İşte 1955'te başlıyor futbol, ardından basketbol, voleybol, handbol. Yani dört büyük takım sporu ve yaygın takım sporu. İşte bunlar da Şampiyonlar Ligi'de şampiyon kulüpler diyebileceğimiz kaçtı rakam? 371 galiba şey yapılmış, turnuva yapılmış. Her sene bir kadın erkek. Ve ancak 371. de Türkiye bir Avrupa şampiyonu çıkarabiliyor. Yani şeyi saymıyorum. UEFA kupasıdır, işte Saporta kupasıdır. İkinci, üçüncü, dört nolu kupaları hiç katmadan Avrupa şampiyonu şeyi verecek, ünvanı verecek kupaları saydığımızda. 371'de bir. Bir. 371. de ve 28 farklı ülke Avrupa şampiyonu çıkarmış. Bunun içinde Makedonya'da var. Şeyi saymadan üstelik, Sovyetler Birliği'nin eski ülkelerini bölmeden, yani onları da sayınca onları tek bir ülke Sovyetler olarak. Tabii tabii, Sovyetler sayılır. Birliği dönemindekileri, yani o zaman şey olmuyor çünkü Gürcistan'ı, Kazakistan'ı falan elemiş oluyorsunuz. Yoksa sayı 35'e çıkacak ülke sayısı, daha bile fazla olacak. Bugün ve 55 yıl bekledi Türk takımları, 56 yıl hatta. 56. yılda işte bir Avrupa şampiyonu çıkardık. Hakikaten şeyde Vakıfbank Güneş Sigorta'da yıllardır yaptığı yatırımın, yani iki ayrı kulüp birleşti ama hani 25 yıldır bu işin içindeler. Son 3 yıldır da işte aynı antrenör. Hani 4 yıldır devam eden 6-7 aynı oyuncu ve 3 yabancıyla, sadece 3 yabancıyla oynama şeyi, kumarı, yedek yabancı bulunur mu kumarı, hepsi bunların tuttu. Finalde de çok rahat bir galibiyetle şampiyon oldular ama beklenti ev sahibi kabul edilen Fenerbahçe Acıbadem üzerine kurulu olduğu için haberlerde birden şey geri plana düştü Güneş Sigorta. Hatta pazartesi günü gazetelerdeki üçüncülük haberleri, Fenerbahçe üçüncü oldu haberi şeye yakındı. Vakıfbank Güneş Sigorta şampiyon oldu haberlerine yakındı. O zaman epey gelişme var, yoksa normalde ondan daha fazla olması beklenirdi. Şampiyon mu? Kim şampiyon oldu? Falan diye. Asıl önemli olan üçüncülüktür böyle bir yerde. Ona alışık olduğu için şeyler. Bakımdan tekrar burada başarı atlatmak lazım. Hakikaten Avrupa şampiyonu bir Türk takımı var artık ve demin dediğimiz gibi mesela Azerbaycan takımında 11 yabancı vardı. Final maçındaki tek bir Azeri oyuncu. Zaten 12 kişiden oluşuyor değil mi bir voleybol? 12, onu zaten hani 3'ü falan sahaya pek girmez. Hani sahada 6 oyuncu var. Libero bir oyuncu hep değişiyor. 9 kişiyle oynarsınız. Hani 10. oyuncu bile bazen 10 kişi diyelim. Hani o son 2 oyuncu şey. Hani hakikaten yedek. Sahaya çok girmeyen. Onun 11'i yabancı. Takım kaptanı Mamadova vardı Azerbaycan takımında. Güneş Sigorta ise 3 tane çok iyi yabancı seçip sezon başında öyle karar var. Yani geçen sene 2 oyuncunun üzerine bir oyuncu eklediler bu sene. Blinka'yı. Ama 9 Türk oyuncuyla devam ettiler. Bu bakımdan da önemli. Çünkü oyuncu yetiştirmeye de önem veren bir kulüp. Yani 4 oyuncu zaten takımdaki, 4 ya da 5 oyuncu bir şekilde Güneş Sigorta'nın genç takımlarından geçmiş oyuncular. Hani başka takıma gidip dönen de var. Yıllardır orada oynayan da var. Evet, yani Türkiye... Ben bunun bir önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Yani o takımın, kulübün havasını bilmek, hani oranın sembolü olmak. Transfer edeceksiniz tabii, çok oyuncu alacaksınız ama hani o geleneği sürdürecek oyuncu her zaman her takım sporlarında bence önemli. Evet, yani Türkiye tarihinin, spor tarihinin belki de en önemli başarısı takımsal olarak, takımlar açısından. Zaten yani yıllar, yani bu yeni değil. Hani 15 yıl önce de konuşulsa en başarılı takım sporu kadınlar voleybol diyebilirdik. Bir ara erkekler basketbol, işte ona rakip olmuştu. Efes Pilsen'in çabalarıyla işte onu Ülker Tofaş çeklenmişti o dönemde. Ama geleneksel olarak zaten başarılıdır. Yani kadın voleybol kulüp takımları. Milli takım da son 10 yılda fena sayılmaz ama işte Eczacıbaşı, ardından işte Vakıfbank, tek başına Vakıfbank Spor Kulübü, sonra Güneş Sigorta geldi. Yani hep Avrupa'da final oynandı, kupalar kazanıldı. 30 yılı devam eden iyi bir gelenek. O da sürüyor yani. Bu sene herhalde Avrupa'nın en kuvvetli ligi Türkiye Ligi. Yani şey de çok iyi olacak bundan sonra. Türkiye Ligi şampiyonluk mücadelesi de 3 takım arasında. Yani Vakıfbank Güneş Sigorta, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı. Hakikaten kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi verecekler şey. Yani Avrupa şampiyonundan daha zor olabilir. Evet, enteresan. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de tamamlıyoruz haftanın, yoğun bir haftanın gene son Açık Gazetesi'ni de burada bitirdik. Ve şimdi bir müzik dinleyerek de çıkabiliriz koridorumuza. Ronnie Lane'in doğum günü bugün, 1946'da bugün doğmuştu. İngiliz şarkıcı, besteci, şarkı yazarı ve basçı, Plonk lakabıyla da maruf. Kendisi çeşitli gruplarda yer almıştı, İngiliz rock gruplarında en önemlilerinden biri de Small Faces'dı. Şimdi ondan bir parça çalacağız. Plonk 1997'de de erken bir yaşta hayata veda etmişti. Ona bir günaydın diyelim ve Ichiku Park adlı çok hoş şarkıyı da çalarak size veda edelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get on up, meet the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun and listen. Tell you what I'll do. What will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of who? What's it we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. But why the tears there? I'll tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ha! It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Açık Gazete. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41